kuytusunda beraber ve solo sohbetler başladı radyoların başındakilere. İyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da saat 20'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. Ben Ege Kayacan, arkadaşım Oktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz Soner Abacı ve yayın sorumlumuz Muhalla Pişkin adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Oktay Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Dün olduğu gibi ben de bugün teknik yönetmenimiz ve yayın sorumlumuz Muhalla Hanım adına, teknik yönetmenimiz Soner adına da iyi akşamlar diyeyim. Onlar sen onlara adına iyi akşamlar diyeyim, ben de onlar adına diyorum. Bilmiyorum, biraz karışık başladı programımız. Evet, karışık başladı. Bu sıcaklardan. Gerçekten bugün ben sabah saatlerinde uyandıktan sonra hala o şey devam ediyor bende. Sanki yeni uyanmışım hissi var. Hı hı. Hoş bir tatlı bir öğlen uykusu süreci de yaşadım bugün öğleden sonra ama biliyorum. Onun etkisi de olmuş olabilir. Yüzümde bu arada yastık izi var mı? Yok, yüzünde yastık izi yok. Geldiğimde var mıydı? Ama gözünde rastik izi var. Bu da boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğini bize ipuçlarını veriyor. Olsun. Gözünde rastik izi olsun ya da olmasın, önemli olan şık makyaj demiş zamanında bir büyüğümüz. O yüzden de o uyanamama hali bende hala mevcut. Yani öğleden sonra kısacık da olsa bir öğlen uykusu görevimi yerine getirdim ama bugün gün boyunca herkes de bence o da vardı. Böyle bir şey var, böyle bir... İnsan uyanamayınca herkese uyukluyor mu zannediyor? Yok, sırf bende değil, herkes de vardı o. Yani böyle bir yeni uyanmış ruh hali vardı bugün. Büyük ihtimalle bu aşırı sıcaktan. Aşırı yani... sıcaktan böyle bir yataktan kalkıyorsun ama aslında kalkmıyorsun. Kalktığını düşünüyorsun gibi bir durum var. Biz biliyorsun bir süredir kızla beraber yatıyoruz yani. Evet. Gece yanımıza geliyor. Biz de uyuduktan sonra bir daha yatağına koymaya üşendiğimizden. Ve ben birkaç gecedir bir babanın itiraf etmesi en zor şeylerinden biri ama hani böyle yanına yaklaşmış yavrusunu git git git git git diye böyle tatlı tatlı çevirerek uykuma devam etmek zorunda kalıyorum. Hem onun hem benim iyiliğim için. Çünkü yani sıcak. Çocuk da farkında değil ama o yani bir sevgi arayışıyla değil, yatakta sağa sola dönerken bana yaklaşmış oluyor. Hani sevgiden veya korkudan yaklaşmış olsa hiç sesimi çıkarmam da. Tabii, muhakkak canım. Hakikaten çok acıklı bir şey. Kızım dön biraz, dön biraz diye. Böyle hakikaten bir sıcaklığı uzaklaştırıyorsun, sonra yatıyorsun. Onun da yüzünde bir rahatlama ifadesi. Bir de çocuklar hiçbir zaman sıcaktan şikayet etmiyorlar. Yani havalardan şikayet etmek belli bir olgunluğun göstergesi galiba. Bence işte biraz da şeyden. Yani malzeme bulamamaktan hayatla ilgili. Çocuğun bin bir tane derdi var. Yani başka başka dertleri var. Yemek, önüne yemek geliyor zaten. Sosyal hayat oluşturuluyor onun için. Öyle bir şey var. Bütün bunlara direnç gösterirken bir de kendine zorlukmuş gibi görmüyor hava durumunu. Yani böyle anlatabildim mi? Yani yemek geliyor, yemeyeceğim. Şimdi yemeyeceğim demek mi kolay yoksa ay çok sıcak ne yapacağız bu sıcakta demek mi kolay? Çok zor. Bir de yani senin dediğin şey, hayat hakikaten maceralarla dolu. Tabii canım. Bir yere giren bir çocuğun mesela bir ne bileyim bir lobiye girdi. Bir otelin lobisine girdi. Evet. Orada bir merdiven varsa o lobi eğlenceli bir yer haline geliyor. Böyle çok merdiven değil de iki basamak bir merdiven. Ondan iki basamak çıkıp aşağı atlamak gibi böyle bir şey olabilir. Sen mesela lobide beklersin sıkılırsın ya. Evet. Çocuğun sıkılması için bir 45 dakika gerekir yani. Orada çıktım atladım. Sıkılmaya başladım ya. Çiçek varmış. Dur bakayım şu çiçeğin etrafında kaç tur dönerim diye böyle şeyler buluyorlar. Bu tip maceraların arasında da havadan yakınmak insanın aklına gelmiyor galiba. Bir de aslında çocuklar bu anlamda da çok şanslı da. Daha doğrusu çocukken hepimiz şanslıydık ama yani değerini de bilmiyoruz. Yani sen şimdi git bakalım herhangi bir lüks otelin lobisinde iki basamaklı bir merdivende atla zıpla aynı hareketleri yap. Yadırganmaz mısın? Ama onu bir çocuk yapsa yadırganmazsın aslında. Yokmuş gibi davranır o çocuğa herkes. Kimse gelip seni yadırgayamaz orada. Yani yadırgan. Çocuk sandın belki yadırgan. Yok şimdi. Sen git. Hali beyefendi ne yapıyor? Bir kere toz çıkar ben atlasam. Yani otelin şeyi anlamında. Sen atlasan da çıkar. Yani 3 basamaklı yerden atlasan. 2'ydi 3 yaptım yalnız, dikkat ettim bilmiyorum. Ben coşturdum biraz, evet. 3 basamaklı yerden atlasan, atladığın zaman bir pof diye böyle bir şey çıkacak. Toz çıkmasa bir gürültü çıkar. Beyefendi yalnız nasıl uyarırlar onu da bilmiyorum. Ama çocuğu uyarma diye bir durum yok. O yüzden çocuklar bu konuda değil. Aslında her konuda, diğer konularda da öyle. Çok şanslılar. Biraz şey gibi davranılıyor onlara. akıl sağlığı yerinde olmayanlara bir her şey, yaptığı her şey normal müsamaha gibi davranılır ya. Doğru. Evet, yani böyle bir müsamahalı, ama yani müsamahalı olmak başka bir şey. Yokmuş gibi davranmak ve aslında yaptığı şey doğruymuş gibi davranmak. Mesela elinde işte çay götüren şeyi düşün. Ne denir? Servis elemanını düşün otelde. Son derece lüks. Kıyafeti, evet, ve elindeki şeyi. Son derecede kibar bir beyefendi mesela. O atlayan zıplayan çocuğun yanından geçerken herhangi bir şey demiyor. Ters ters bakmıyor. Bilakis bakıp dip gülüp devam ediyor. Sanki şey, keşke ben de atlayabilsem. Veya keşke herkes senin gibi buradan böyle atlasa gibi. Yani bir garip olduğunu da fark ettirecek. Bir tek annesi babası. Yavrum yapma. Yavrum düşersin. Abiler kızacak şimdi. Bir de öyle düşersin. Yani başka düşmem diyor çocuk da cevap olarak. Mantıklı. Bunu başka bir şekilde açıklasam mesela. Abiler kızacaksa kızmaz. Çünkü zaten demin o çay götüren adam gülümseyerek geçti. Başka bir şey söylemek lazım. Yavrum bu senin yaptığını deli olman. Deli olman lazım bunu yapmak için. Bu normal bir insan yapmaz. Yani o da gerçi o da olmuyor. Yine yapar. Evet, canım, yapar işte yani. Ben yapıyorum. Herkes de takdir ediyor. Ya ben aslında şeye inanıyorum. Eğlenceli gelmediği için şimdi 3 basamak çıkıp aşağı atlamak 35 yaşında bir adam için büyük bir eğlence değil. Mesela böyle saçma bir eğlence ne var? Acaba şuraya değebilir miyim diye. Benim mesela hayatımda Ali'nin yaptığı hareketlere en çok benzeyen hareketlerden biri. Şu yaprağa değebilir miyim? Şu tavana değebilir miyim? Falan diye bir kolumu kaldırma. Etrafta kimse yok. Yani zıplayarak değebiliyor muyum diye tamam, bakma. Tamam, iyi bilirim o davranışını. İsteğini. Biliyorsun değil mi? Tabii. Saçma sapan yerlerde kolumu kaldırdığımı görüyorsun. Evet. Ama basamaktan atlamak bana eğlenceli gelse... Ben atlarım ve kimse de beni uyaramaz yani. Çünkü bir... Efendim ben kimse... Kendini savunma şeyim var ya, çocuk şey diyemez. Buradan çıkıp atlıyorum, kimseye rahatsız etmenin efendim ne alakası var? Diyemiyor çocuk. Hemen kaçıyor, annesinin yanına gidiyor, saklanıyor veya uyaran kişi uzaklaştıktan sonra yapmaya devam ediyor. Ama ben yapsam mesela, çıkıyorum atlıyorum, görevli gibi, beyefendi yalnız konuklarımız rahatsız oluyor. Niye konuklar rahatsız olsun? Ben yani sonuçta merdivenleri kullanıyorum. Çıkıyorum atlıyorum yani. Ses de çıkarmıyorum, halının üstüne düşüyorum. Son seferlerde tam da kırmızı çizgiye doğru atlıyorum falan gibi böyle bir şeyler diyerek kendimi savunurum uzun uzun. Savunursun da sana eğlenceli gelmemesi zaten bence problem. Gerçi kendimi savunma kısmı daha eğlenceliymiş. Ben gidip bir yerde saçma sapan bir hareket yapayım da sonra bir tartışma olsun. Hemen uyarırlar biliyorsun değil mi? Çocuğa gösterilen şey yok. Yani çocuğun orada çok büyük avantajı var demin de bahsettiğim gibi uzun uzun. Ama yani bir yandan da sana eğlenceli gelmiyor. Kimse uyarmazsa ne olacak? Bu adam sıkıcı olur. Normal. Bu adam normal değil galiba. Normal olmadı zaten kesin de. Bir de çekilirler. Evet işte. Uyulmaz. Bulaşılmaz. Bulaşılmaz. Hakikaten. Şey gibi aslında. Sokakta nara atan sarhoş gibi bir şey oluyorsun yani. Evet. Senin yaptığın onun yanında çok tabii ufak tefek bir hadise ama gene de 3 basamak çıkıp atlayan bir adam sokakta bağıra çağıra dolanan sarhoş gibi bir şey. Bulaşmaya gelmez. Görmezden gelmek. Yani aslında çevresindekilerin yapacağı o insanı öyle bir şey durum var. Enteresan bir durum yani. O yüzden önemli olan mesela şey, kedilerde de var ya aynı durum. Mesela bebek kedi, daha doğrusu yavru kedi daha eğlenceli, daha eğlenmeye şey oluyor, eğilimli oluyor değil mi? Durup dururken mesela bir ipin peşinden koştu ama her kedide öyle bir şey yok. Yetişkin büyük kedilerde. Yok var ya, kediler yani oyuna meraklı. Bir yaştan yavru sonra zor geliyor. Yavru kediler daha oyuncu oluyor diye biliyorum. Yavru kedi daha oyuncu tabii. Hatta de. Hatta sen yürürken bile oyun diye kodluyor onu kafada herhalde. Bir önceki günden ipi hareket ettirdiğin için. Senin paçana sarılıyor, bir şey yapıyor. Normal kedide göremezsin öyle bir şey. Paçaya sarılınca tekme yiyeceğini çünkü zaman içinde öğrenmiş oluyor. Öğreniyor. İşte bence yani hem öyle bir durum var. Tekme yemese bile eğlenceli de gelmiyor olabilir. Mesela 3 basamaktan atlamak seni nasıl toplum içerisinde rencide etmezse yapılan bütün uyarılar. Yani illa tekme yemene gerek yok bir kedi açısından. Bir her canlının yavrusu bence daha oyuncu oluyor. Bu gerçek. Yani bu şey yani artık o her şeyi oyun mu zannediyor ne oluyor bilmiyorum ama öyle bir şey var yani. Kedilerde, köpeklerde de var aynı şey. Ya ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bu çok özür dilerim. Şöyle bahsedildiğini ben hiç duymadım bugüne kadar. Bu köpek mesela işte büyük yetişkin bir köpekten bahsediliyor. Bu köpek şimdi çok oyuncu. Bebekliği çok sıkıntılıydı bunun. Bu yavru köpek yani nasıl Nemrut bir şeydi ya. Gün geçtikçe eğlenceli. Sonradan açıldı. Sonradan açıldı. Şimdi çok iyi. Aramız çok iyi. Sürekli oynuyoruz falan diye. Öyle bir şey yok. Yok yani. Kedileri düşünüyorum da bazen. Yani pek çok evcil hayvan için geçerli bu. Ben bir şimdi yani bir insan olarak bunu anlamamız kolay değil de. Bir kedi insanla bir arada yaşamayı nasıl kabulleniyor acaba? Bunu devlerin arasında yaşıyorum. Ama bana dokunmuyorlar, beni öldürmediler. Her gün dolaşıyor. Beni yemediler de. Falan diye mi dolaşıyor yani? Ya, et yediklerini görüyorum. Ama beni yemediler. Demek ki ben çok iyi durumdayım. Beni sevdiler diye mi düşünüyorum? Bunu nasıl bir histir onu tam anlamıyorum. Yani. Kedilerin özelliği o zaten biliyorsun. Ha, öyle düşünürüm işte, ben patronum evde falan gibi. Ha evet. Köpek de, hizmetkar. Yani, ama kedilerde şey de var. Yani hem dışarıda hem evde yaşayabilen, yarı evcil olmasına rağmen evcil statüsünde değerlendirilen bir hayvan. Köpekte öyle bir şey yok yani. Köpekte hani böyle kendi kendine dışarı çıkıp giren bir hayvan değil mesela köpek. Vallahi bir kere dışarı çıkmış, bir daha girememiş. 20 kişilik bir köpek ekibi bizim oralarda dolaşıyor gece. Onlar direkt dışarıda doğmuş madem olabilirler. Madem eve giremiyoruz, evden çıkanı paçasından yakalayıp ensesinden ısıracağız diye böyle bir tehditkar şekilde dolaşıyorlar. Ama mesela bir köpek, yani bir insanla hayvanların arasındaki ilişki çok çok kabullenilmiş bir şey ya. Evet. Hiç yani evcil hayvan diyoruz. Evcil hayvan derken sadece bize zarar vermeyeceğini düşündüğümüz hayvanlara evcil diyoruz. Bir tarafa evcilleştirilmiş diyoruz. Hani evcil derken tam evde yaşamasına Tabii. Gerek yok. Ama arada bambaşka bir ilişki var düşününce yani. Bir kere tanım yanlış. Yani evcil hayvan çok tek taraflı bir tanım. Belki köpek de bizim için diyor. İnsanlar en erken tarihte erken evcilleştirdiğimiz bizim dışımızdaki canlılardı diye. Biz mesela köpekler için öyle diyoruz ya. İlk evcilleşen hayvan köpeklerdi. Evet. İnsanla dost olan. Belki ki köpekler de öyle kendinden bahsediyor. Bunların genetik kodları bize uygun. Bize çok yemiyorlar bizi. Yani bazı ülkelerde tabii yeniyoruz, o ayrı. Onları da zaten tepki göstermeye başladılar yavaş yavaş. Kamuoyu çalışmamız sonucunda diye mi düşünüyorum? Yani evet. Öyle, yani evcilleştirmek, hayvanları evcilleştirmek mesela tamamen insanın gözünden. O yüzden de o iletişime garipliği çok doğal. Çünkü zaten tek taraflı gelişmiş bir şey var hep, bakış açısı. Onu diyorsun değil mi? Yani eve alıyorsun köpeği. Sen yani evcil olması dediğin gibi şey olması anlamına gelmiyor. İlla evde yaşaması anlamına gelmiyor. İnsanı yememesi anlamına geliyor ama o nasıl oluşuyor? Onu şey diye duymuştum ben mesela. İşte yıllar içerisinde köpeğin ilk evcilleşen hayvan olduğunda bildiğimizden işte evcilleşenler, daha doğrusu insana yaklaşanlar diğerlerinden daha uzun yaşamış ve sonra işte daha kolay olmuş hayatı ve ondan sonra o insanla beraber yaşama içgüdüleri oluşmaya başlamış zamanla diye böyle bir şey duymuştum ve şu anda bütün köpekler işte hani insanla yaşayabiliyor. Aslında hani doğada da var. Şimdi düşününce bir hayvanla, başka cinsten bir hayvanla ilişki kurma, işte en net örneği şey ya, bu dünyanın aslında en vahşi hayvanlarından hipopotamların tepelerinde, ağızlarının içinde dolaşan kuşlar var. Mutualizm deniyor. Mutualizm mi? Yok, simbiyosis mi deniyordu? Yok, simbiyosis tam anlamıyla ortak yaşam. Mutualizm. Simbiyosizm işte onların genel adı da, mutualizm iki tarafında yarar sağladığı. Yarar sağladığı durum. Koşul. İşte ben, sen dişimin arasını kemir, ben de seni ısırmayayım diye bir ilişkileri var. Şimdi orada nedir? Kim kimi evcilleştirdi? Yani düşünürsen kuş için hipopotam besin kaynağı, insanın ineği kullanması gibi bir şey. Evet. Bir taraftan da hipopotam için düşünürsen kuş temizlik aracı. Şey mi diyor? Biz de bu kuşları evcilleştirdik mi diyor hipopotam, yoksa biz de bu hipopotamları bağladık, buradan yiyoruz ekmeğimizi diye mi düşünüyor bilmiyorum. Yoksa bu tip şeylere kafa yormak insana özgü bir durum mu? Öyle bence kendi onlar, kendilerine takılıyorlar. Ben sana söyleyeyim, biz yani çok dışarıda durduğumuz için hissedemiyor olabiliriz ama onlarda da vardır öyle şey. O hipopotama gitmeyin. Pistir o. O ağzı kokuyor falan diye. Ağzı kokuyor değil canım. Ağzı kokması zaten çok böyle lüks bir şey olur. Bahane olur, mazeret olur gitmemek için. Yiyor diyebilir. Evet doğru. O yiyor yalnız. Yiyor, o yemeyeceğim diyor. Giriyorsun tık tık tık çalışırken, bizim kaç arkadaşımız öyle gitti diye böyle anlatılan şey. Yani hipopotamların arasında da vardır, kuşların arasında da vardır şey olan, anlaşmayı bozan. Ama sonuç olarak o ilişki kurulmuş. Yani bir de şimdi mesela insan olarak biz dişçiye gittiğimizde, diş hekimi demek mi doğru tabir? Tabii, diş doktoru ya. Emrah Bey'le bir gün konuşuruz onu da. Mesela hani diş taşımız temizleniyor veya dolgu yapılıyor falan, bizim için yararlı işler yapıyorlar ya. Evet. Ama canımız yanabiliyor bazen ve o canımız yandığı anlarda hekimin elini ısırmamamız gerektiğini biliyoruz. Ayıp olacağını düşündüğümüz için. Ve daha doğrusu Isıramız mı geldi diyor. Isırasım geldi. Isıra işte çoğul için. Isırasımız geldi. Isırasımız gelse bile. Sıranız mı geldi beyefendi? Hayır efendim. Isırasımız geldi. Isırasımız gelse bile kendimizi tutuyoruz. Şeyde mesela bir hipopotamda. Yani tamam bu kuş. Şimdi sonuçta kuş da gaga ile yapıyor ya işini. Evet. Ara ara batar yani. Hipopotamın canının yandığı anlar oluyordur. Ama hipopotam sinirden ısırmıyordur ya. Ne yapıyorsun? Hayır, can havliyle ısırıyor hipopotam. Veya yavru hipopotam. Yani mesela işte anne hipopotamı görüyor çocuk. Ben de ağzımı açayım kuş konsun diye düşünüyor. Kuş ilk defa konduğunda ve gagaladığında ne oluyor ya diye ısırmaz mı? Onlar da meslek kazası. Meslek kazası. İş kazası tabii. Diyoruz onlara da. Yani ne yapalım? O tip şeyler de olacak bir yandan da. Yani işte ondan sonra ama hipopotamın ismi de kötüye çıkıyor. Kendini tutamayan hipopotamın ismi. En basitinden. Ya bir de bir şey ilk öğrenmek her zaman risklidir. Yani yavru kuş için mesela oyuncu olur bilmem ne olur dedik. Yapılan her bir hata, yavru kuşun yaptığı her bir hata çok can değerinde. Neredeyse. Can değerinde hakikaten. Yani ben hep bu işte son dönemde bir atletizm şampiyonası da oldu biliyorsun. Hı hı. Orada da izledik, onun öncesinde de gördük. Ben şeyleri falan hep merak ediyorum. Nasıl çalışıyor o sporcular? İlk nasıl çalışmaya başlıyorlar? Ne bileyim mesela yüksek atlamada veya sırıkla yüksek atlamada. Sırıkla atlamada nasıl ilk çalışıyor insanlar? Yani o çok düşe düşe mi öğreniliyor? Yoksa mesela bu ya ben sırıkla atlamayı denedim de beceremedim. Sonra ben buna geçtim. Sırıksız daha iyi abi, en azından yerdesin falan mı deniyor? Nasıl karar veriliyor? Ne oluyor? Atletizm tamam bir bütündür ama ilk çalışması nasıl? Veya o kayakla hani böyle yukarıdan geliyorlar. Yüksek atlama deniyor galiba ona. Şey kullanmadan, ilk seferi, sopa kullanmadan. Mi? Evet, ilk seferini çok merak ediyorum. Tamam, genç yaşta başlanıyor, çocuk yaşta başlanıyor. Onu tam bilmiyoruz ama. Kondisyon vardır işte havada o ayakları öyle tutabilmek için, dimdik durabilmek için falan. Tamam. Hani sen ben atlasak elimiz kolumuz ayrı oynar yani havada. Öyle çelik gibi sinirler. Tamam, onu başka idmanlarla yaparsın ama eninde sonunda o rampadan atlanacak yani. Evet. Rampa yine hadi neyse atla yani düş. Kır oranı buranı topla sonra vücudun iyi olsun falan. Ama sırıkla atma, sırığın işte öyle bükülmesi lazım. İşte yukarıda şöyle yapman lazım. Çünkü durduramıyorsun o anı. Tabii doğru. Öyle değil, bak şimdi dur orada. Ona değil biraz böyle bak ben atlayayım insan. Bir de baştan bir daha koşa koşa şey yapman lazım. Baştan koşa koşa. Yani, yani atletizm zaten hakikaten çok zor bir dal. Veya atletizmin alt dalları da öyle ama ben merak etmişimdir. Yani ilk şey nasıl başlıyor? İşte nasıl... Genç insanlara nasıl bu şeyler öğretiliyor? O yüzden de hipopotamın ağzını temizleyen kuşun da işi çok zor. Yani çünkü bir artık anne kuşunla beraber mi gidip şey yapıyorlar? Yoksa artık babadır mesela ilgilenen, öyle bir şey de olabilir. Baba ilgilenir efendim bizde. Yuvayı ben yapıyorum. Ama çocukları alıp hipopotam ziyaretlerini özellikle yemeklerden sonra şu saatlerde baba kuş ilgilenir falan diye böyle bir yaklaşım olabilir. O yüzden ama yine de merak ettiğim bir şey. Yani daha dün işte gördüm ve hayret ettim. Yani makas kullanmayı bir insan nasıl öğreniyor? Dün ben Ali'nde hayretler içinde baktım. Hakikaten sevgili dinleyicilerimize de söyleyeyim. Şahane makas kullanıyor kendisi. Orası bir tarafa ama şak. Makasla işte kağıdı keserken 4 yaşında değil mi? 4 yaşına girecek. Yani girdi. Girdi. 4 yaşında ve şey yani acaba nasıl öğrendi bunu ilk? Çünkü çok belli yani orada bir zarar göreceğini biliyor. Evet tabii canım. Dikkat ediyor yani. Ama bu anlatılarak bu öyle nasıl öğreniyor bunu insan? Bu bir şekilde sivri bu. Bana öğretileni dinlemeliyim diye sabır mı gösteriyor? O da bir mesela merak konusu. Neyse gördüğüm ki, zaman merak ettim gerçi. Bir takım bilim insanları öğrenmenin teknikleri üstünde kafa yoruyorlar yani bizim gibi. Aslında hepsi aynı değil mi bu? Evet yani değişik öğrenme metotları var ya. Evet. Onlar üstüne çok teknik bir şekilde kafa yoran bilim insanları olması çok iyi. Bizim gibi biraz bundan konuşup sonra karpuz konusuna geçmiyorlar da sabah akşam bu konuda düşünüp araştırmalar yapıyorlar ve o metotla da bir şeyleri öğretmenin daha kolay yollarını buluyorlar işte. En net hepimizin gördüğü örnek ilkokul çağında anne babalar biliyorlar bunu. Yeni öğrenme metodu var ya okumayı. Senin kuzen öyle mi öğrendi? Biz ablanın heceyle... oğlu mu? Yeğenim mi? Ha, heceyle başladık. Şimdi sesle başlıyorlarmış okumaya. Yok galiba o da yetişemedi ona. Yani nasıl diyeyim? R, ra, ru diye öğrenmiyorlarmış. Şey diye öğreniyorlarmış artık. R, r diye R harfini böyle öğreniyorlar. seyis diye öğreniyorlar ve a yan yana gelince sağ olduğunu çocuklar daha kolay öğreniyorlarmış. İşte eskisinden çok daha hızlı bir şekilde okumayı söküyormuş çocuklar. Birileri öğrenme biçimleri üstüne çalıştığı için daha çabuk okuma yazma öğretme metodunu bulmuş olduk mesela. Yarın öbür gün bambaşka bir şey başlar. Belki çok daha küçük yaşlarda ve televizyon programlarıyla çocuklara okuma yazma öğretebileceği de ortaya çıkar. İşte o tavşanlar s diye dolaşırsa. Gerçi s diye dolaşan tavşan seyredilir mi? Çocuk seyreder. Yani ben tercih etmiyorum. Büyük yılan adam dolaşsın. Büyük adam rahatsız olur. Ben işte galiba büyük böyle olduğum için. Bir sigara açsana. Diye dolaşan tavşan arkadan beni rahatsız eder. Çocuktan daha çok rahatsız. Ben de rahatsız olurum ama yani bu tip mesela o eğitimde öğrenme, daha doğrusu öğrenim hayatında öğrenme şeyi olabilir. Senin söylediğin biçimi olabilir. Öğrenme tekniği olabilir. Okuma yazmanın öğrenmesi falan. Öğrenilmesi. Gerçi mesela makas kullanmak da bir şeydir. Bir şeyi öğreniyorsun ama hayatta kalmak için öğrenmek zorunda olduğun bir takım şeyler var ya. Su içmek. Benim daha hayret ettiğim bunu nasıl öğreniyor? Yani içgüdü müdür bunun en büyük ne denir? Yönlendiricisi ve insanı veya hayvanı motive eden şey, öğrenmesini kolaylaştıran şey. Ondan emin değilim. Yani içgüdüsel midir? Veya işte mesleğini geliştirecek riskli meslekler var. Mesela bizimki çok öyle değil. Veya ne bileyim. Niye ben kaç defa şu kapıyı elimizi sıkıştırdık? Dünyanın en riskli mesleklerinden birini yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Yani bu bulunduğumuz stüdyoda, bütün radyo stüdyolarının kapısı böyle değil ama o kadar ağır bir kapı, o kadar ince bir yerden geçiyor ki elinizi biraz kapıyı açarken kapının üstünde fazla tutarsanız, evet, parmak kırılması. Üçümüz de bunu yaşadık. Yaşadık sevgili dinleyiciler. Bir kez de stüdyodan çıkan konuğun bu duruma düştüğüne şahit olduk. Acıdı mı eliniz diye gittik. Acımadı. Aslında biraz acıdı demişti bir beyefendi. Evet, şöyle olmuştu. İlk başta sorduk. Onlar da çıkıyoruz sevgili dinleyiciler. Tam biz programa girerken biz de o acıyı yaşadığımız için ne kadar acıdığını anlatamayız. Gerçekten yayından da. Adama şey dedik beyefendiye. Acıdı mı? Ay falan olduk böyle. Şey, yok yok acımadı dedi. Sonra biraz daha cesaretlendirip şey diye sorunca biz ama bizim de olmuştu. Çok acımıştı. Acı mı? Biraz acıdı dedi ve ağlamaya başladı. Yok yok ağlama yok ama biraz acıdığını kabul etmişti adamcağız gerçekten. Doğru söylüyorsun ama radyoculuk mesleğinin bu stüdyoda yapılanının öyle bir riski var mesela. Evet doğru. Daha doğrusu ölüm tehlikesi de demeyelim de öyle bir parmak acıma tehlikesi var. Parmak acıma ama öyle böyle bir acı değil. Kapıyla duvar arasında sıkışma riski. İnanmayan dinleyicilerimiz gelsin. Ellerini sıkıştırsınlar bakalım bağırıyorlar mı? Ki stüdyo dışında da bağırılmaz burada. Sesin TRT FM'e gider, Radyo 1'e gider. Tabii yan yana stüdyolar. Stüdyolar yan yana. Yani gerçekten inanmayan varsa bizim saatlerimizde gelirlerse biz kapıya ellerini ihtilayla sıkıştırırız. Ama bir yandan da galiba biz aynı acıyı hatırlama korkusuyla belki de kıyamayız. Kıyamayız, hakikaten kıyamayız. Yani, kimseye kıyamayız. Birbirimize bile şey yapıyoruz ya. Ben geçiyorum mesela kapının tutuyorum kapıyı sen tekrar sıkıştırma diye veya Fahir tekrar. Fahir'e çok değil de sen geçerken mesela tutuyorum. Fahir'e çok değil. Yok yok kulaklar çınlasın. Fahir'in selamı var bu arada. Fahir'in selamı var gene. Öyle mi? Mail mi atmış? Evet. Ne demiş? Okuyalım. Okusana. İspanya'dan haberler var. Barcelona'dan bir Fahir haberi var. Bir de esas güzel haber var. Aa. Sporcumuzu tebrik edelim. Elvan'ı. Aa doğru. Evet 11 metrede altın madalya kazandı değil mi? Süper bir başarı altın madalya kazandı. Ona bir bakalım. Önce Fahir'in kısa mesajına bir bakalım. Barcelona günlükleri. Ya arkadaş dünya kupasını alacağınıza iki paket sigara alsaydınız ya içmeye korkuyor insan. Sakın bana sigaram yok demeyinin İspanyolcası ne diye sormuş Fahir. Öyle bir yurt dışında yaşanan bir durumu. Sigara fiyatlarının biraz daha yüksek olması nedeniyle sokakta sigara içen adama şey diye yaklaşmak Avrupa'da çok normal karşılanıyor. Burada evet. Biraz ezilip büzülür insanlar. Orada bir sigara alabilir miyim demek çok yaygın bir şey. Ha öyle mi? Sigara istemişler. Ondan herhalde rahatsız oldu Fahir. Kolay gelsin diyoruz. Şimdi ben şunu fark ettim Fahir'in gelen elektronik postalarında. Her gün gelen mail, e-maili bir parça daha kısalıyor. Bugün 4. gün olmasına rağmen bize ulaşan 3. mail ve birazcık daha kısalmış, bir satıra inmiş. Bakalım zaten yakında dönüyor gibi bir durum var. Dün biz size geldik ya. Hı hı. Tam size gelirken Fahir telefon etti. Ben onu sana dün akşam keyfi kaçmasın diye söylemedim. Çünkü akşam size geldiğimiz zaman ikramda falan bir kıskançlık yapma diye. Çünkü şey diyecekti sen. Yani beni niye aramadı, seni aradı tamam ama beni niye aramadı diye. Ve aynı şekilde Fahri'den de bazı şeyleri sakladım. Ne yapıyorsunuz? Vallahi çıktık öyle geziyoruz İdem'le dedim size doğru gelirken. Bize geleceğin Oktay bir ikili bir yaşamın var senin. Hakikaten bir yerde patlayacak yani. Yalanlar üstüne kurulmuş bir hayat. Aynen öyle. Ve biraz berbat yalanlar. Üzerine. Evet, çok kötü. Yani bu bir şekilde anlaşılacak diye şu anda da korkuyorum. Tam benim aradığım gün demek ki Ege'lere gidiyordunuz. Neden söylemedin diyecek diye şu anda bir korku yaşıyorum ben. Fahri döndükten sonra bu konuda üzerime gelecek. Çünkü açıklama yapabileceğim hiçbir şey yok. Doğru. Durum yok. Hatta telefonu işte ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Programlarımız nasıl gidiyor? Alıyor musunuz maillerimi diye telefon etti. Böyle kısa hızlı bir konuşma yaptık. Tam size de yaklaşmıştık bu arada. 2-3 dakika sonra size. Yani size gideceğimiz çok netti. Böyle başka oradan başka bir yere sapacaktık. Yerlere döndük gibi bir şey de söyleyemem o yüzden. Hiç bahsetmedim. Vallahi dedim işte geziyoruz ya. Hava biraz sıcak olduğu için akşam serinliğinde geziyoruz falan diye böyle bir yalanını yalan, bir de uzattın. Yalanını ama geziyorduk o sırada gerçekten. Sonra da telefonu kapattıktan sonra Didem şey dedi. Neden söylemedin dedi. Gelere gideceğim. Ya dedim böyle böyle. Biz dedim biraz kıskandığımız için birbirimizi dedim. Şey yaparız dedim. Bazı olayları dedim saklarız dedim. E dedi şimdi Ege'yi ararsa ne olacak dedi. Dedim o zaman. Tutuştun. O zaman işte daha hızlı sürmeye başladım arabaya. Hemen geleyim senin yanına da şey yapayım diye. Ama seni aramamış anladım. Aramadı evet. İyi oldu. Yoksa ben yani sonuçta güvenilmez biri olacaktım yani. Senin daha iyi arkadaşın. Diyelim. İspanya'dan gelen haberler arka arkaya. İlk önce Fahir'in İspanyol otlakçılarla meselesini ele aldık. Ondan sonra Elvan'ın başarısını buradan tebrik ediyoruz. Gerçekten de İspanya'nın Barcelona kentinde devam eden 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar 10.000 metrede milli atlet Elvan Avila-Gese 31-10-23'lük derecesiyle birinci olarak kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Helal olsun, tebrik ederiz. Vallahi ne hakikaten diyelim? De süper bir başarı. İkinci sporcumuz da yine 10.000 metrede yarışan sporcumuz Meryem Erdoğan da 5. olmuş. Aa öyle mi? Evet. Çok güzel. En yakın rakibine de bir 20 saniye kadar fark attı. 12 biliyorum. Saniye fark 12 atmış. Saniye. Yani 12 saniye Elman fark da aslında çok hızlı koştukları düşünülürse bayağı bir mesafe değil mi? 12 saniye fark diye düşünüyoruz ama ne kadar? Bir 100 metre var mıdır? Gerçi 100 metre koşucusu kadar hızlı koşmuyorlardır herhalde. 10.000 metrenin sonunda ama evet. Yine 100 metre vardır. Biz mesela 100 metreyi 12 saniyede falan koşuyorsak onların yorgun hali bizim şu andaki koşuşumuza denk geliyorsa 30 dakikaysa zaten 30 dakikayı 10.000 metrede daha doğrusu 10.000 metreyi yaklaşık 30 dakikada koşuyorsak Fahir'in boşta yine yokluğunu hiç aratmıyorsun. 30 dakika. Bir dakika. 10.000 metre mi koştular? 10.000 metre. 31 dakika. 30 de diye böyle bir hesap yapacaktı. Hesap yapacağım ben. 100 metre gibi bir fark atmış yani. Tabii canım. Çok şey düşünce korku. Oho sen nereye koşuyorsun? Ben nereye koşuyorum gibi bir şey. Meryem Erdoğan'la da 5. olan diğer sporcumuz Meryem Erdoğan'la da arasında şöyle bakıyorum da bir 34 saniye var. Bak diğer sporcular daha birbirine yakınmış. Yani ikinciden sonraki atletler birazcık daha birbirine yakın gibi. Onlar grup olarak sanki evet, dolaşmışlar. Biraz fark açmış. Burada Elvan. Türk bayrağına sarılmış hali var. Bir de ufak tefek bir şey ya. Çok. Sporcumuz ya. Hakikaten Türk bayrağı dev bir bayrağın içinde görünüyor. Ve Cumhurbaşkanı'ndan hemen kutlama mesajını almış. Aslında sabahtan beri dinliyoruz. Radyolarda herkes bu başarıdan bahsediyor ama işte atletizm çok popüler bir spor olmadığından biraz gölgede. Yani şimdi Barcelona'da atletizm şampiyonası olduğunu Elvan madalya almasaydı bilmeyecektik herhalde. Sen biliyor muydun? Sen gerçi biliyorsundur. Ben atletizm, tenis, menis. Veriyor, televizyon veriyor. Sıkıcı sporları şey yapıyorsun abi. Ne kadar şimdi birbirinizle çeliştiniz Ege Bey. Birbirinizle derken kendinizle anlamında. Yani hani sporun tabii yani insan sınırlarının zorlanması ve hep daha ileriye gidilebildiğinin görülmesi insan olarak bizim de bundan sebeplenmemiz lazım. bir taraftan da şeyi aslında öğrenmiş oluyorsun. Daha iyi koşan, daha nasıl diyeyim, ben atletizmde yani insan rekorlarına rekorlar ekledikçe şeyi düşünmeye başladım. Çok yetenekli insanların gelmesinin ötesinde yetenekleri doğru şekilde değerlendirme yolları gelişiyor. Yani bir sporcunun yetiştirilmesi, taktiklerin uygulanması konusunda aslında koşan kadar koşanın çevresinde çalışan işte antrenörler, beslenme uzmanları, doktorlar falan gibi insanların da başarısı diye düşünüyorum ben. Beni esas onların çabası ilgilendiriyor. Çünkü çok dolaylı olarak bize de o dönecektir bir şekilde. E tabi yani illa 10.000 metreyi 31 dakikada koşmayacağız ama bir koşmayacağız şekilde ama insanoğlunun kondisyonu nasıl artıyorun çalışmalarından faydalanacağız ne dolaylı olarak. Ne yiyorsa bize de belki ondan verecekler yarın öbür gün. Bu daha sağlıklı falan diye bir şey çıkacak. Zaten içgüdüsel olarak da onu yapıyoruz ya, yani aslında işte kızartma yemeyin diyor uzmanlar, işte şuna dikkat edin sıcak havada bunu yemeyin, karpuz peynirin kalorisi çok fazla, bu beni çok etkiledi bu arada, onu ayrıca vurgulamak isterim. İşte dikkat edin karpuz peyniri yedik diye mutlu olmayın, şu kadar kaloridir, çok yüksektir bunun kalorisi, şekerdir falan. Bu tip şeyleri niye söylüyor insanlar, aslında çok içgüdüsel olarak daha biraz daha uzun yaşamaya yönelik bir şey diye söylüyorlar. Bu tespitler, bu araştırmalar ondan yapılıyor. Yani tabii bu büyük gıda firmalarının çalışmalarından falan bahsetmiyorum ama daha böyle sağlığa yönelik tavsiyeler, daha uzun yaşamak, insan hayatının daha kalitesini arttırmak için söylenen, yapılan çalışmalar, söylenen tespitler diyebiliriz. O yüzden dolaylı olarak şey yapıyor. Bir de insanoğlunun sınırlarının nereye kadar gidebileceğine dair bir şey var, hayal var. Yani insanoğlu hayali kuruyor. 100 metreyi kaç saniyeye kadar indirebilir bir insan? O yüzden de oradaki işte istisnalar önemli oluyor. Dünya rekoru bir kere kırılıyor. İşte Usain Bolt kırdı. Bakalım bir daha ne zaman kırılacak? Yine Usain Bolt kıracak diye kıracak düşünülüyor. Ama parasının hesabını yapıyor. Bu sene değil de şimdi biraz dolar yükselsin o zaman kırayım diye düşünüyordur o. Düşünsün canım. Önemli olan daha böyle geneli düşünelim biz. Yani Usain Bolt kendi kazanacağı parayı düşünsün. Bakalım gerçekten bir insanoğlu 9 saniyenin altına indirebilecek mi? İndirecek canım, o belli. Yani 8 saniyelerden bahsedeceğiz çok yakında. O da işte artık modern özür dilerim, kendimi kaybettim. Modern tıp derken bazen böyle oluyor. Ben de özür dilerim sevgili dinleyiciler. Bana hemen müdahale etmediğim için. Modern tıbbın mucizelerinden biri olacak artık, işte nasıl besleneceksin, nasıl şey yapılacaksa. Şey insan noktasına gelecek mi acaba bir gün? Yani biyonik adam noktası mı? Evet, yani doping, bugün doping diye tanımlanan bir şey, ne bileyim bir işte gıda da olabilir, yapay işte ne bileyim bir ilaç da olabilir, bir şey de olabilir. Onların serbest olduğu bir dönem olacak mı? Zaten insanoğlu 100 metreyi 3 saniyenin altında hiçbir şekilde koşamaz. Koşar! Bak bununla koşar deyip böyle şeyler olacak mı yani? Yani şimdi dopingleri biraz çünkü bir son noktaya gelecek gibi geliyor. Hani bu insanoğlunun dış etkilerle beraber geliştirdiği rekor. Ya bu konudaki görüşlerim çok net değil benim ama ben hani doping denen şeyin de aslında sağlığa zararlı değilse şey zararlı olduğunu biliyorum. İşte bu hani sporcular arasında özellikle yarı profesyonel ve nasıl diyeyim gözlemcileri atlatabilen sportmenler, profesyonel sportmenler arasında doping kullanımı yaygın. Özellikle Amerikan Futbol Ligi'nde çok futbol liginde çok yoğun şekilde steroid kullanıyorlar. Gençler kendi aralarında steroid kullanarak böyle vücut tamam geliştirmeciler falan yapıyorlar ve bunun hakikaten vücuda sonrasında yıkım getirdiği, bağımlılık evet, yarattığı gibi çok net zararları var ama nasıl diyeyim artık bilinçsizlik, pervasızlıkla bunu kullananlar var. Ama yıkım getirmeyecekse, işte ne bileyim nasıl bugün vitamin hapı diye bir şey varsa eczanelerde satılıyorsa ve vitamin içmek çok yadırganmıyorsa, ileride daha etkili ve sporda da hile olarak kabul edilmeyecek bir takım vitaminler olacak diye düşünüyorum ben. Ve şey olacak, çocuk yaştan itibaren biz bunları kullanacağımız için çok daha değişik bir şekilde gelişecek vücutlar. İnsan kasları çok daha güçlü olacak, çok daha nasıl diyeyim işlevsel olacak bir şekilde. Ve bu rekorlarda çok rahat 8 saniyeler görülecek. Belki ileride 7 saniyeler de görülecek. Bu hani bahsettiğim bana çok şeymiş gibi gelmiyor. İnsanoğlu asla 8 saniyenin altına inemez. De evet, yani bildiğin ağaçtan armut yiyerek gelemeyeceğiz belki ama armut esanslı bir takım vitaminler ve sonrasında yıkım getirmeyecek şekilde tıbbi olarak piyasaya sunulmuş vitaminlerle çok daha sağlıklı insanlar olacağız. Ben hiç şeye inanmadım yani. O bazı şeyler aklım erdiğinden beri. Zamanında insanlar çok sağlıklıydı. İşte artık bu şehir hayatı falan filan artık insanları mahvediyor gibi düşünceler var. Evet, şehir hayatı biraz hımbıllaştırıyor insanları ama daha da sağlıklı insanlar oluyoruz. Daha iyi aşılarımız var. Daha iyi, daha doğru besleniyoruz. Daha çok besleniyoruz bazılarımız. O yüzden daha sağlıklı insanlar her zaman. Yani. Ve daha da iyi sporcular çıkıyor işte arka arkaya. Şey yok yani. Zamanında her taraf yemyeşildi. Ne oluyordu? İnsanlar hep oksijen alıyordu. O yüzden zamanında rekorlar 10 saniyelerde koşuluyordu. 100 metreler. Bugün koşamıyorlar diye bir şey yok. Hiçbir sporda gerileme yok yani. Bu adamlar yaylalarda da yaşamıyorlar. Şehirde yaşıyor Usain Bolt'ta. En güzel yerinde, en merkez yerinde ve çocuklarını özel okullarda okutuyor Oktay. Ama şey de var. Yani bu son dönemde doping konusunda daha hassas olunduğunu da biliyoruz. Yani belki de senin söylediğin şey zamanında olmuştur. Yani 1950'lerde, 60'larda, belki 70'lerde doping maddesini tespit eden testlerin bilim dünyası açısından yeterli olmayışından kaynaklanan bir takım doping maddeleriyle rekorlar kırılmış olabilir. Bu tartışma da çok var. Ha, buna rağmen şu anda... Buna rağmen geçiliyor şu anda. Geçiliyor, evet. O hassas şeye, incelemeye de göz önünde tutarsak. Ona rağmen yine de geliştiriliyor rekorlar ama mesela şey, bir ayakkabı firmasını düşünelim. Bir ayakkabı firması işte Usain Bolt'a özel tasarım bir ayakkabı yapıyor. Hı hı. Büyük ihtimalle o ayakkabının da bir standardı vardır, şeyi vardır. Ve kaidesi vardır her şeyden önce. Her şeyden önce kaidesi vardır. Mesela bu ayakkabıyla Usain Bolt işte daha iyi koşabiliyor. Yani daha iyi koşuyor. Daha yüzücülerde oldu en neti işte. Yasakladılar sonra o mayoları. İşte onun sınırı nerede geliyor? Benim daha çok kafamı karıştıran şey o. Yani ondan sonra o ayakkabı firması o modeli veya o aynı tip ayakkabıyı dünyaya yaymıyor. Ama markası işte o oluyor da başka başka her bütçeye göre başka başka ayakkabılar. Aha, Usain Bolt'un ayakkabı, giydiği ayakkabısı diyerek böyle bir o markaya ayrı bir marka değeri katıyor. Ayrı bir değer katıyor gibi bir durum var ama o sporcuyu da o bir şekilde destekliyor. Yani herhalde satmıyordur değil mi Usain Bolt'a o ayakkabıyı giysin diye. Tam tersine para da veriyor olabilir ya da çift çift gönderiyor olabilir. Tabii bir kutuda lokum yanında. Muhakkak mesela öyle bir durum var. Her sene 4 çift istihkakınız var Usain Bey. Bir kutuda lokum gönderiyoruz diye. Öyle bir şey de olabilir ama yani orada niye bir doping tipi bir şey olmuyor da işte ne bileyim yüzücülerde olmasının şeyi de o. Kafa karıştırıcı bir nokta işte. Evet işte o ne bileyim dış etken. Üstündeki bazı yivler mi desek artık nasıl olur da doğru bir şekilde dizayn edilmiş özel mayolarla yüzünce artık bahsettiğimiz şeyler %0.1'lik bir etkidir belki ama rekorlar saliselerle ölçüldüğü için etkili oluyor sonuçta. Evet. Ve sonunda vazgeçtiler onunla. O şimdi tamamen şey değil mi? Mesela işte kılları tıraş edebiliyorsun. Çünkü zaten kendi bedeninle ilgili, yüzücünün kendi bedeniyle ilgili olan bir şey. Tabii şey dersin. Ben böyle seviyorum dersin. Veya çıkmıyor dersin. Benim babam da köseydi dersin. Mesela evet öyle bir şey diyebiliriz. Yani yüzücülerin onu yaptığını biliyoruz ama ayakkabı da öyle bir şey de yok. Mesela yüzücülerdeki o mayoyu tespit etmiş tamam ama ayakkabı da mesela bunun altı hava var bunun altında daha hızlı koşabiliyorsunuz. Modelin ismi de bu zaten falan diye satar ya ayakkabıcılar. Hı hı. Yani onu nasıl geliyor doping uzmanı veya şey yarışın işte koşunun işte şey nizami olup olmadığını göre kaldır bakayım ayağını. Nasıl bir ayakkabı bu? Var mı bunun boşta? Bence var. Herkese 44 numara bu var. İsterseniz bunu da inceleyin. Benim ayağımdaki 45. Herkese makosenleri versinler. Güzel. Yani çünkü ben sporla ilgili bir insan değilim biliyorsun ama bazı fikirlerimin spor dünyasına süper renkler getireceğini daha önce yayında konuştuk ve herkes de kabul etti. Özellikle futbolculara pelerin oyunun gidişatını bozmayacak şekilde futbola korkunç bir estetik güzellik katacağını düşünüyordum ben. Ve bugün FIFA'nın ara ara biraz da alkollü ortamlarda değerlendirdiği bir konu. İlerleyen yıllarda ne olur bilmiyorum. Aynı şekilde atletizme de makosen diyorum. Yani spor ayakkabıyla herkes koşar. İstersen parmak arası terlikte koşmayı zorlaştırmak istiyorsan. koşmayı zorlaştırma değil. Ne makosen ne o zaman Ege? Makosenin ayrı bir görüntüsü var ya. Şimdi sen mesela sokakta bir adamı görsen. Kayar makosen bir kere. Ya onu özel yapacaksın kaydısını. Ha, aslında biraz da kaysa piste, spora güzel bir şey verir. Toprak pistte kaymayabilir tabii bir yandan da. Yani şimdi ben sporcunun kıyafetiyle falan gerçek hayatta biraz karşılık bulmadığını düşünüyorum. Demek istediğim şu, radyodan çıksak Kızılay'a doğru yürüsek. Tamam. Kaldırımda işte yanımızda enstitü var ya mesela, orada geniş geniş kaldırımlar. Oradan yürürken yanımızdan birisi koşarak geçse, şöyle bir baksak, ayağında spor ayakkabılar varsa, üstünde şortu falan varsa, sporcu deriz, aldırmayız. Ama yanımızdan kan ter içinde makosen ayakkabılı bir adam geçse nasıl heyecanlanırız? Arkasına bakarız, kim koşuyor mu kaçıyor. Yine adam? Koşuyor, evet. Şortu kan ter mu var içinde. Peki? Şort yok, takım elbise. Ya takım elbise de değil, bu yaz sıcağında. Kısa kollu gömlek, pantolon, kumaş pantolon. E tamam, işte bunu makosen ayakkabıya borçluyuz o zaman. Şimdi sen makosen ayakkabıyı götürürsen atletizm pistlerine, heyecan artmayacak mı? Heyecan artmayacak. Sokakta o adamı gördüğümüz zaman herhalde sporcu deyip yolumuza devam edeceğiz. E tamam, olsun. Ya arada 5 tane öyle koşsunlar, bir tane öyle koşsunlar. Ha, bir özel yarış diyorsun. Bir özel yarış, makosenli adamlar, işte Usain Bolt falan görsek böyle gömlekler içinde. Bir takım adamlar dizilse startla beraber. Bir de o yere şey yapıyorlar ya, çöküyorlar falan. O da çıkış, olmasa çıkış, yani. Çıkış anındaki. Çıkış pozisyonu da bana çok gerçekçi gelmiyor. Herkes eli cepte beklese mesela. Ayakta. Çaldığı an. Hatta yarışı şöyle düşünüyorum. Onu nasıl ayarlarım bilmiyorum. Teknik bir şey. Öyle bir herkese şeyde duyulmayacak. Aa diye bir start verilmeyecek. Hmm. Herkesin elinde cep telefonu. Diye telefonları çalacak. Açacaklar. Kulaklarına götürecekler. Ne? Deyip koşmaya başlayacaklar. Harika bir koşu olur. O rolün hakkını veren olur, veremeyen olur. Orada daha birinci dakikada. Ya çok değişken soktuğuna göre. Bir makosen ayakkabı o zaman diyorsun, sadece makosen. Bir tamam, cep gene telefonu diyorsun. Açıp ne diyecekler diyorsun. Her kulvara bir hakem mi vereceksin? Tamam, olmaz. O zaman şey. Sadece spor kıyafetler kalsın. Sadece şey. Makosen ayakkabı. Ama çorapsız giymek suretiyle. Ayak vurur, onda ayağı vurur daha doğrusu. Sportmenlik kolay mı? Elvan bak şimdi canı çıktı kızcağızın. Yani 10 bin kilometreden bahsediyoruz ya. 10 bin metreden bahsediyoruz. 10 kilometre. Yani koştu dedi buradan. Hani biz güzel akşam serinliğinde 10 kilometre yürünmeyecek bir mesafe değil. Tabii canım. Tatlı tatlı yürürsün de koştu işte yarım saatte. Ve şöyle demiş, çok mutluyum. Antrenörümle çok güzel bir hazırlık yaptık. Herkes moral verdi. Rakiplerin güçlü olmasından ve rüzgardan dolayı yarış öncesi biraz korktum. Allah emeklerimin takdirini verdi. Hep gümüş alıyordum. Bugün altın aldım. Çalışıp kazandığım için çok mutluyum diye konuştu. Bir kez daha tebrik ederim. Barcelona'da oluyor. Birisi Barcelona'da kup kup dondurma yerken, buna ismini vermek istemediğim birisi. Bir başkası da orada koşarak alnının teriyle altın madalya kazandı. Keşke gidip izleseymiş Fahri, söyleseydik. Yani en azından kup kup dondurmaya vereceğine, ne bileyim, bir takım otlakçılara bir şeylerini kaptıracağına, en azından bir Elvan'ı izlerdi, bir desteklerdi. Zaten 10 bin metre, dur bakayım, yok 10 bin metrede tüm yarışı izleyebiliyorsun tabii. Hani son kısmını mı göreceksin diye düşündüm. Yok, girecekti, izleyecekti. Vallahi kaçırdı ha. Keşke, keşke. Belki duymuştur. Elvan da bu arada bir hafta önce Erzurum'daydı. Evet, o da yazıyor. Onu da yazıyor söylemiş. Mu? Altın madalya ile birlikte stresimi attım ama selde yaşadığım korkuyu hala atamadım diyor. Hakikaten öyle. Ben gördüm televizyonda, haberlerde. Erzurum'da yaşanan o kötü olaylar sırasında Elvan da oradaymış. Ve gerçekten çok korkmuş. Yani çok korktuğunu hemen sonrasında yapılan röportajda anladım ben. Televizyon karşısında bile bu anlaşılıyordu. Orada olmaya gerek yok ki. Orada işte Elvan'a yardımcı olan bir taksi şoförü vardı. Kendinden çok emin. Ve gerçekten yani görsen baksan Elvan'ın hocası zannedersin. Şeydi. Ondan sonra gel dedim. Elvan gel dedim. Taksiye atladım. Hep beraber gittik. Öyle kurtulduk. Ondan sonra rahatladı tabii. Korktu tabii kız biraz falan diye böyle konuşan bir taksi şoförü vardı. Ama büyük iş yapmış. Bence altın madalyada o taksi şoförünün de birazcık hakkı var. Ne yalan söyleyeyim. O Elvan'ı kurtaran, o selden çıkmasını sakinleştiren daha doğrusu. Bir Erzurum'daki o taksi şoförünün de bu kazandığı altın madalyada hakkı var Elvan'ın. Yani ona bir artık teşekkür mü edilir? Teşekkür ederim hakikaten de. Biz yapalım, biz teşekkürümüzü edelim ama onun dışında Elvan büyük ihtimalle arar şey yapar zaten. teşekkür ederim abi falan diye. Çünkü gerçekten böyle bir kardeş gibi sahiplenmişti o taksi şoförü Elvan'ı. Benim içimi biraz burkan bir şey var Elvan'ın başarılarında. Yani bundan önce Rüzgar'ın Kızı diye andığımız sporcumuz vardı. Süreyya Ayhan mı? Süreyya Ayhan. Süreyya Ayhan'ın da büyük başarıları vardı sporda. İşte bu doping skandalıyla kariyerini zedelemeden önce. Ve Süreyya Ayhan'ın başarıları daha çok yer tutuyordu gazetelerde. Tabii. Yani bu içimi yaralayan kısmı da bu, hani gazeteler futboldan başka sporla ilgilenmiyorlar açısından yaklaşmıyorum. Şimdi Elvan Afrika kökenli birisi. Türkiye adına yarışıyor. Zaten uluslararası arenada da Türk sporcu olarak geçiyor. Tabii. Ama Afrika asıllı olması nedeniyle böyle bir gazeteler tam, yani mesela ben şimdi haberi okudum. Türk sporcu diye, Türkiye adına yarışan falan gibi şeyler var. Hani böyle bir tam anlamıyla. Öyle mi yazıyorlar? Yani işte hak kibar bir ifade. Böyle dikkatli bakınca belki farkına veriyorsun. Bütün gazeteleri de taramadım. Hani bu sözünün arkasında değilim ama okuduğum haberde işte Türk sporcunun müthiş başarısı falan gibi bir şey yok burada. Yani Türkiye adına yarışan, Türkiye adına Türkiye'ye madalya getirdi falan diye böyle bir şey var. Tam bir içimize sindirememe gibi bir durumu var Afrikalı. Çok yeni bizim için de ondan evet, galiba. Evet, çok yeni. Yani o dilin oturmaması da ondan. Yani biz de neyi nasıl vereceğimiz konusunda çok tecrübeli değiliz. Yani gerçi Elvan da çok genç bir sporcu bir yandan. Yani o da böyle başarı kazandıkça daha kolay olacaktır onu aktarmak, iletişim kurmak falan da. Daha önünde uzun yıllar var her şey yolunda giderse. O yüzden Türkiye içinde yeni. Zaten uluslararası alanda ödül alan, işte çok Türkiye'nin ismini duyuran çok fazla sayıda sporcumuz yok. Çok da ender. Hani takım sporları da dahil buna. Bireysel sporlarda da böyle. O yüzden zaten o konuda da biz çok tecrübeli değiliz. Nasıl aktarılır? Ne zaman? Öncesinde mi duyuralım? Öncesinde duyursak dinleyicisi, izleyicisi olur mu diye. O tip şeyler de var. Acemisiyiz yani bu işin. O yüzden de normal yani. Ama şey olacak. Kendini daha çok tanıtacağını düşünüyorum ben Elvan'ın. Yani alacağı başarılarla. Dünyayla. Yani işte Wikipedia'da Turkish Athlete diye geçiyor. Onlar şey demiyorlar yani, işte Türkiye adına yarışan falan dememişler. Turkish diye geçiyor. İşte bütün Türk sporcular için nasıl deniyorsa Elvan için de öyle diyor. Ama biz tam bunu içimize sindiremedik. Elvan'ın umarız arka arkaya başarıları bu ruh halini de değiştirir. Ve hani biraz daha böyle kökenine bakmadan böyle bir sahiplenmeyi getirirse birlikte bu başarılar, en büyük başarısı hem ülke için hem Elvan için bu olur gibi bir düşünce var. O yüzden bir kez daha yeri gelmişken tebrik ederim. Tebrik ederim. İspanya gündemine bir kez daha dönüyoruz. Oktay, kusura bakma, size kentimizi anlatmak istiyorduk Ankara Kent Radyosu'nda ama İspanya'dan çıkamıyoruz. İspanya önemli ama bugünlerde daha da önemli. Bir de İspanya'ya pozitif ayrımcılık da yapabiliriz istersen. Orada da maaşlar düşürülüyor. Yani İspanya'da zor durumda daha doğrusu. Öyle valla bu başka bir güzel. Biraz İspanya'dan güzel haber vereceğim. Bahsedelim. Ha işte güzel haberle bahsedelim zaten. Geçtiğimiz günlerde sen tatildeydin zannediyorum. Bir hekim dinleyicimiz, aynı zamanda cerrah dinleyicimiz bize İspanya'da boğa güreşiyle ilgili yaşanan şeyi, vahşeti anlatmıştı. İşte o boğanın ne halde olduğunu, Matador diye ortada kahraman kahraman dolaşan adamın ne kadar aciz içinde bir hayvana aslında saldırdığını gösteriyor. İşte o kanamanın, bu en başta bu Matador'un şeyleri çıkıyor ya genç. Ha. Abi bir tane de ben zıpkına atayım falan diye. Boğayı atıyorlar iyice kan kaybediyor falan. İyice o en başta mı çıkıyor? En başta onlar çıkıyor. Yani biraz daha kızdırmak için aslında mı? Boğayı? Kızdırmak değil aslında, kızdırmak gibi görünüyor da zayıflatıyorlar. Ha, ilk başta öyle bir şey var. Tabii yok galiba, bir dakika, o güzel güzel anlatmıştı bize de. En başta bir şey çıkıyor, emekli Matador gibi. Artık böyle şey, ne derler, zamanında çok boğaları telef etmiş, artık biraz yaşlı, alkışlar arasında o çıkıyor koca bir mızrakla at üstünde ve boğayı ilk o yaralıyor. Ve o yara aslında zaten ölümcül bir yara, hiçbir şey yapmasan boğa birkaç saat içinde ölecek. En büyük şeyle o yaralıyor. Ondan sonra işte bu küçük küçük şeyleri atıyorlar, zıpkın denilebilecek şeyleri elleriyle atıyorlar, iyice kan şey oluyor, kaybı oluyor. En sonunda Matador çıkıyor. Artist bir takım hareketlerden sonra da ölümü hızlandıracak darbeyle de işte seyircileri coşturmuş. oluyor. Kan revan içinde bir gösteri. Bu vahşete Katalonya bölgesi uzun bir süredir tartışılan yasayla cevap verdi. Çarşamba günü tarihi bir adım attı. 55'e karşı 68 oyla Katalan parlamentosu bölge genelinde boğa güreşlerinin yasaklanmasına karar verdi. Çok güzelmiş. Ulusal festival olarak görülen, İspanya'da hala ulusal festival olarak görülen boğa güreşleri geleneğini yasaklayan ilk bölge oldu. Katalanca yeter anlamına gelen pro sloganıyla yola çıkan bir kampanya sonucu ilk olarak Kasım 2008'de parlamentonun gündemine alınmıştı. Ama şimdi hani boğa güreşi çok tabii şey yüzlerce yıllık bir geleneğe dayandığı için çok tepki var yani. Bir turizme inen darbe var. İşte matadorlara yine orada şeyleri düşününce bu tip kararı almak zor. Bu tepkiler olacak ama bu tepki olacak yani bu alınan karar bence bunun gerçekleşeceği eninde sonunda bunun gerçekleşeceğini gösteriyor onun habercisi. Yani hemen olmayabilir bu karar dönebilir başka yüksek mahkemelerden başka bir itiraz olabilir iptal olabilir uygulanamayabilir her şeyden önce. Ama bu kararın alınmış olması tartışmadan bir adım öteye gittiğini gösteriyor bence durumun. 68'e 55 mi dedin? 68'e 55 evet. Yani o da öyle 1-2 oy da değil. Net bir fark sonuç olarak. Böyle bir şeyi gösteriyor. Yani %10 gibi bir fark var neredeyse parlamentonun. Öyle bir fark da olduğu için. Bence bir gün bu şeyin boğa güreşlerinin tamamen biteceğinin habercisi. Yani bu karar. Belki hemen uygulanmaz zaten bu. Yani 2008'de ilk tartışılmaya başlandı dedin değil mi? Hı hı. Yani 2008'de işte neredeyse 2 senelik bir tartışmanın ardından bir oylama yapılıyor ki bundan önce de bence oylama olmuştur. Belki de reddedildi veya tekrar gündeme getirilmek üzere konuk bir süreliğine belki kaldırıldı. Ama sonunda 2. senenin sonunda kabul gelmiş. Dediğim gibi yani belki mahkemelerden geri dönecek, üst mahkemeden işte olmayacak, uygulanamayacak hemen çeşitli sebeplerden ama bir gün, ne gün olduğunu bilmiyorum ama bir süre sonra bunun tamamen biteceğinin habercisi bence bu. Zaten işte Madrid'de özellikle boğa güreşi organizasyonu ve duyurusu konusunda uzmanlaşmış bir şirketin yetkilisi de işleri biraz ilerleyen zamanlarda karışacak gibi bir açıklama yapmış. Tam da benim ses tonumla. Tabii İspanyolca. İşte karışacak ama yani bu turistler de çok rağbet ediyor değil mi ona? Tabii canım yani hani turistler rağbet ediyor İspanyol. Yani İspanyol bir çocuk olsan özendiğin insanlardan biri olur herhalde matadorlar. Yani şu çağda değil de televizyonun olduğu çağda belki biraz azalmıştır ama küçük bir İspanyol çocuğu olsan oranın en havalı adamı şeyse eğer matadorsa mahalledeki özenirsin yani o hayvana yapılan eziyet çok gündemde olmaz. Tabii çok değişik havalı yerlerden... Havalı göründüğü için mi böyle havalı söylüyorsun? Tabii canım. Matador'un... Kıyafetleri falan düşünsene Matador'un. İşte kızlar aşık, çiçekler atılıyor bilmem ne, alkışlar içinde. Hatta meşhur artistlerimizden biri. Çok meşhur, en meşhur artistlerden biri diyeceğim. Sen anla. Türkiye'den? Yok, yabancı. İspanyol? Yok, Türk. Türk. Ama hangisi abi? Amerikalı. Hollywood yıldızı. Erkek. Anthony Quinn. Evet. Bir işte rolü gereği Matador'u canlandırıyor ve yönetmen diyor ki işte o zamanlar tabii Hollywood'da bu kadar net sözleşmeler falan yok demek ki. Matador'u sen gerçekten şey yapman lazım orada şey kullanamayız. Dublör kullanamayız. Havası şey olmaz diyor. Gerçekten de boğanın karşısına çıkıyor. En başta korkuyor ya falan. Bilmiyordum ben bunu. Gerçekten boğayı öldürüyor ve o gece canavar gibiydim diyor. Yani o acayip bir adrenalinle oradan ayrılmıştı. Alkışın şeyin etkisidir. Büyük ihtimalle boğaya direnmiş olmanın da etkisidir de. Böyle bir şey yaşamış. Yani onu matador her hafta yaşıyorsa ve sen de ona şahit oluyorsan özenirsin ama özenilecek şey değil tabii. Benim fikrim işte aslında hayvanların evcilleşmesiyle başladık ya bugün programı. Hı hı. Yani insanların da evcilleşmesi diye bir şey oluyor bence gün geçtikçe. Ve bu böyle dünyanın dört bir yanında veri akışı hızlandıkça yani dünyanın öbür ucunda olan şeyi biz hemen gördükçe duyduğumuz de zaman, evet. Daha da insanların evcilleşmesi hızlanıyor. Yani işte Anthony Quinn'in şeyini düşün. Kaç yaşında, ne zaman olmuş bu? Yani o zaman öyle bir şey, öyle bir olay bugün olduğunu düşün o olayın. Nasıl tepki çeker? O özel bir şey olsa da, özel bir isim olsa da başka bir Hollywood yıldızının bu tip bir şey için bu olduğunu düşün. Yaptığını düşün mesela. Yani çok büyük bir tepki alır. Yani tabii, her şeyden tabii, önce tepki alacağım. Tabii hayvanatlarından alır, Hollywood'dan şeyler alır. İşte o haber hemen geldiği için ve o şey de zaten işte kendisi mi artık oyuncu da hem kendisi hem kendisi göremese bile işte yanındaki çevresindekiler bunu görüp şey der. Bunu dublör kullanalım ya da maket bir boğa tabii ki falan diye. Sırf bu tepkiden çekindikleri için bile böyle bir yola giderler. O yüzden insanoğlunun evcilleşmesi de söz konusu aslında. Söz konusu, biz bakmıyoruz evet. Buna ama yani başka türlü sinsilik yoluyla vahşilikler gerçekleşiyor ama böyle görünür anlamda bu şey de İspanya Katalunya parlamentosundan çıkan karar da onu gösteriyor. Yalnız yani, şey açıklaması yok mu? Organizatör şirketler matador kıyafetlerinde uzmanlaşmış terziler gibi iş sahiplerinin de yasaklanması öngörülüyor yasayla birlikte. Gerçekten toplumun önemli bir bölümünün. Nasıl ben anlamadım. İş sahipleri nasıl? Yani boğa güreşi yasak. Boğa tamam. Güreşi organizasyonuyla uğraşmak da yasak. İşte, neyle uğraşacak ki boğa güreşi yasak olunca organizasyoncu? Ne bileyim Madrid'e götürüyoruz, şuna götürüyoruz. Veya vitrinlerde matador kıyafetler. En güzel matador kıyafetler, en cafcaflısı bizde diye. Yani turistik eşya olarak da matadorluğu vurgulamak biraz yasa kapsamında alınmış anladığım kadarıyla. Bir de burada Katalanların İspanyollarla farklılaşma çabası da şeyin altında yatıyormuş. Denilen, yani öyle bir durum da var aslında. Çok hayvan hakları ile ilgili bir şey değil ama böyle bir Katalan milliyetçiliğinin de özellikle destekleyen partilere bakıldığında ön planda olduğu, kararda etkili olduğu söyleniyor evet, ama çok mantıklı. Ne vesileyle olursa olsun hani bir şeyin önüne parlamentoda bunu da söylüyorlardır ama esas dayandırdıkları şey bu değildir. Bu değil, biz farklı olacağız tabii ki, o yüzden de bunu o değildir yani doğrudan hayvanın üzerinde, hayvan hakları üzerinde konuşulduğunu tahmin ediyorum ben ama onun turizmini nasıl engellersin onu çok kuramadım kafada. Yani o tamam boğa güreşlerini yasakla veya işte yapılmayacak Katalunya'da de Katalan bölgesinde ama işte ne bileyim matador kıyafetinin satılmasını engellemek biraz sonuçta bu yaşanan bir şey olduğu için bir vahşet de olsa gerçi ne bileyim şeye kadar gider mi o tartışma ondan da çok emin olamadım. Almanya'da Nazi dönemine ait bir şeyler turistik amaçlı satılıyor mu? Biliyor musun? Hayır, Almanya'da her şekilde yasak. Yasak değil mi? Tabii. İşte o zaman aynı paralel düşünmüş olabilir. Yani aynı şey mi bilmiyorum ama hani böyle bir bu bir vahşettir. Bu yani bir bunu sempatik suçtur. Göstermeyi. Evet, sempatik gösterilmemesi lazımdır falan diye ama böyle de bir kültür varsa çok uzun yıllar bunu da ne kadar reddedebilir insanoğlu veya işte engelleyebilir. Onu da çok sonuçta Almanya'da bahsettiğim şey bir kültür bir şey değil. Yani yaşanan bir olay ama bu boğa güreşleri aslında bir ülkenin de kültürünün içinde yer alan bir şey. Yani İspanya üzerinde düşünürsek diyelim. Başka bir yerde yapılıyor mu boğa güreşi? Güney Amerika'da Portekiz'de var mı de yapılıyor mesela? Galiba. Portekiz'de Güney de var. Güney Amerika'da da var tabii. Meksika'da da var. Yani orada da. Latin kökenli bir şey kültür. Yani spor mu sanat mı işte böyle ikisinden biri falan gözüyle bakıyorlar da. Dövüş sanatları dedikleri şey var ya mesela. Dövüş sanatları dediğin şey hakikaten dövüş sanatı diyebilirsin. Çünkü karşındaki de karateci ya. Yani şey gibi düşünürsen boğa güreşinin ne olduğunu anlarsın yani. Bir karatecinin işte tekvandocunun karşısına sokaktan bir adam çıkarıp onu ağzını burnunu kıra kıra dövmesini seyretmek bir sporsa o zaman şey spor. Boğa güreşi spor. Veya ne bileyim bir karatecinin bir adamı dövmesini sanatsal bir değeri varsa sanat da diyebiliriz ama döndü dolaş. Yazık yani acıklı bir durum. Ama iki karateci iki şey dövüşürken hakikaten o zevkle seyredilir. Sonuçta adamlar birbirlerini dövmeye çıkıyorlar ve eğitimini almışlar. Yani ona hazır çıkıyorlar. Beni buraya piste çıkardığınızda hayırdır ne olacak derken birisi gelip ağzına vurmuyor adam. Ama mesela o tekvando özelinde düşünürsek işte karate yapan birbirine iki kişinin işte ne bileyim tekvando yapan iki sporcunun mesela göstermek aslında bir sanat haline getiriyor onu. Yani şey düşünüyorum. Gerçi o sinema sanatının mucizesi tabii de. Kill Bill serisini düşünüyorum da. Hı hı. Mesela orada da çok yoğun hem şiddet vardı hem işte kung fu muydu oradaki? Orada kullanılan teknik neydi? Bilemiyorum. Onu. Kung fu tabii canım o kung fu ustası o. Kung fu öğreniyor. Hattori hı hı. Hanzo ayrı bir şeydi. O ayrı kılıç ustasıydı. Bir de kung fucu vardı. Hı hı. Kung fucu. Kung fucu dedi. Kung Fucu dede. Evet. O dede değil ya. Sakallı olduğu için sana dede diyorlar. Ya o kadar aksakallıydı. İşte o doğunca öyleymiş. Bir kere 40 yaşlarındaymış aslında adam. Doğduğu zaman da öyleymiş. Bir kere hatırlar mısın bilmiyorum. Biz çocuktuk, bir bayram gazetesi çıkmıştı. Sakallı bebek diye. Sakallı bebe. O evet. İşte sakallı bebe doğdu diye. Bayramın birinci günüydü de bütün tadım kaçmıştı bir. Daha birinci günden. Ne bu ya, bir tatil. Bu tatili de zehrettiniz diye canım sıkılmıştı. O çocuk olduğu söyleniyor. Neyse, yani onun mesela gösterilmesi bence bir sanat, ama o tabii sinema sanatının mucizesi. Yoksa tekvando'nun, kung fu'nun mucizesi midir? Gerçi şimdi yakın dövüş sanatlarıyla, yakın dövüş ama uzak doğu sanatlarıyla uğraşan dinleyicilerimiz varsa bak, onları da dinleyebiliriz. Yani biz çok bilmiyoruz. Biz bir de biz böyle bir her şeyi şiddet olarak da gören adamlar mıyız acaba diye de endişe ediyorum. Ama ben ya. Şimdi dövüş sanatlarını çok ayrı tutuyorum ya. O hakikaten çok satranç gibi bir şey bir taraftan baktığın zaman. Yani o senin gözünde, sen dışarıdan, şimdi mesela bir toparlayayım kafamı da şöyle anlatayım. Sen bir adamı dans ederken seyredince şeydir ya, bir takım hareketler arka arkaya görürsün. Arka arkaya bir takım hareketler yaptığını görürüm adamın, evet. Ama mesela Bürge işte bir dansçı olarak o hareketi ezberliyor. Ne yaptığını biliyor. Çünkü o bütün o hareketlerin ismi var. Yani çok serbest hareket etse bile adam o isimlere yakın, işte balede işte bilmem kaç tane hareket var. Ayağın önde olması, şey olması. Nasıl diyeyim? Benim yaptığım hareketleri ezberleyemez herhalde. Senin yaptığın bir takım hareketlerde harfe dökülüyor onu. Dansçının zihninde. Tabii okuyor işte dans. Okuyor bir şekilde. Tamam. Yani okuma yazma gibi. Senin konuşmanı ben duyuyorum. Değişik sesler çıkarıyorsun ama sonuçta tamam. Ben onu harflerle yazabiliyorum ve yazdığım şeyi de aynen okuyabiliyorum. Dansçı öyle görüyor. Mesela sen ne bileyim, ben de bir gitarcıya baksam eline, 3 aşağı 5 yukarı ne yaptığını görürüm. Başkası sadece elini oynatıyor diye görür. Şey yapar. Piyaniste baksam anlamam mesela aynı şekilde bilmediğim şeyleri. Dövüş sanatlarıyla uğraşan insanlar da o hareketleri o şekilde görüyor. Şunu yaptı, bu vuruşu yaptı, şu Matrix'i vuruşu çözmüş yaptı. Oluyorlar yani. Matrix'i çözmüş oluyorlar. Bir de iki sporcu birbiriyle dövüşürken karşı tarafın, yani o kafada biraz daha hızlı çalıştığından karşı tarafın ne yaptığını görüyor. Kondisyonu yeterliyse ona göre önlemini de alıyor gibi bir inanılmaz şey var orada. Ama işte dediğim gibi bir fiziksel eğitim gerektiği için hayran hayran bakmama rağmen hep dışında kaldım. Çünkü hakikaten çalışması var. O da bana ters. E tabi canım, yani o da böyle bir hemen ondan bir şey değil. Bir de bu işi iyi yapan adam var. Bir de kötü yapan adam var. Yani kötü yapan adam büyük ihtimalle işin başındayken ben oldum diyen adamların çoğu bu işi kötü yapan adamlar. Ben Bruce Lee oldum diye konuşan bir adam bence bu işi kötü yapan adamlardan bir tanesi. Yani o da çıkıp kendine sanatçı demesin ne olur. Ben dövüş sanatçısıyım. Ben çok dövüş kursuna gittim. Efendim ben genel kurs almak istemiyorum. Hiçbir faydasını da görmedim diyebilir misin? Yani şöyle oldu. Ben genel şey yapmak istemiyorum. Bana tek bir hareket gösterin ama en iyi, en etkili hareketi, sadece onu gösterin falan dedim. Yok öyle bir şey dediler falan. Hani bu Bruce Lee'nin bir tek bildiği hareket falan diye sordum. Bruce Lee derken dediler. O da son oldu zaten artık. Şey yapmadım yani. Öyle tek bir hareket işte, bilmem ne vuruşunu öğrensin. Sen yanlış yerden başladın zaten. İlk başta gittin Bruce Lee'nin sarı eşofmanlarından aldın sen. Çok güzeldi ama. Çok güzel, çok harika. Ama da. Muz eşofmandı. Onunla yazın giyilmiyor. Yazın giyilmiyor ama sen yaza doğru giydin gittin baharda. Doğru. Onunla gitmek de demek. En azından bir foşete koy, torbaya koy. Ondan sonra şey yap. Neyse, dövüş sanatına da bugün bunları söyleyerek katkıda bulunmuş olalım. O zaman bizim istersen karateci dinleyicimiz var mıydı, veya tekvandocu veya jujitsucu Fahir veya var. Kungfucu? Arkadaşımız olarak. Başka kimse ağzını açamadan kendi 4 günlük tecrübesini anlatarak karate konusuna giriyor. Ay evet, 4 gün mü? Hakikaten öyle bir şey gitmişti. Yani neyse, o yokken bence bir dinleyicilerimize soralım. Sevgili dinleyiciler, biliyor musunuz bu yakın dövüş sanatı? Ben yakın dövüş sanatçısıyım veya bu sanatın eğitimini belli bir süre aldım diyebilen dinleyicimiz var mı? Ne bileyim, hakai yapıyorum, kokai yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan diyen varsa bir öğrenelim, iyi midir? Ve hakikaten neler kattı? Telefonumuzu da hatırlatalım. Ondan sonra bugün hiç telefon falan vermedik. Hatırlatmadık ama, evet, sohbete daldık. Bir şey yapalım, şarkı dinleyelim, ondan sonra da bu konuyla devam edelim. Şarkı dinleyelim de, şarkı geçmeden dur, telefonumuzu hatırlatalım bir. Nasıl yapacağız onu? Onu şöyle yapayım. Ben hemen söyleyeyim. Aklımda öyle bir şey geldi çünkü. 444-2406 sevgili dinleyiciler telefonumuz. Bize bir ulaşın. Bu şu yakın dövüş sanatı. Çünkü yaz aylarında özellikle çocuklar mesela bunlara çok ilgi gösteren çocuklar var. Bunun ben yaptım bugüne kadar hiçbir faydasını da görmedim veya hiçbir zararını da görmedim diyorsanız ona yönelik bazı yönlendirmeler de olabilir. Buna ilgisi olan çocuklara o anlamda da faydalı. Tabii biz de birazcık özeniyoruz doğrusu. Nasıl oluyor? Ne yapılıyor? Gerçi biz herhalde yapamayız ama yapabilir miyiz? Yani bir Ege zamanında gitti onu kovmuşlar. Buruştu tek deyince. Hareket ama. Ben hiç kapısından bile girmedim. Herhangi bir şey salonun yakın dövüş. Karate de o. Tekvando. İşte ne bileyim. Neyse abi. O tek hareketi gösterecek bir spor varsa şu hareketle bütün rakiplerinizi alt edebilirsiniz. O gösterildi Kill Bill'de. Ama canım onun da yani. Tak tak tak tak tak. Hızlı hızlı gösterdi. Çok da tehlikeli gösterildi. O ayrı da. Evet yani o kadar da sert bir hareket sert istemiyorum değil. Ben. Sen havasını atabileceğin. Havasını hareket. Yani ne bileyim bir tuğla kırma gibi. Ne aslında biliyor musun hareket? Yani hareket anı değil ama şeyi yapabilirdim. Mesela o senin sarı eşofmanların var ya. Hı hı. Onun tam göğsüne, yani sanki sen onun üstüne giymişsin de, tam göğsüne Kerim Abdülcabbar'ı bilirsin. Evet. Kerim Abdülcabbar'ın tekme attığı sahneyi hatırlar mısın Bruce Lee'yi? O filmde. Hayır. Sarı eşofmanı giydiği filmde. Ejder bir şeysi filmin adı. Enter Dragon. Çok çok şeydir. Çok klasik sahnedir ya. Bu ben Bruce Lee'nin çok küçükken bir filmini izledim. Her tarafta aynalar olan film. Bruce tamam Lee'nin son dövüşü diyorsun. 3-5 evet. 3-5 şey var. Film var. Onlardan bir tanesi. Kerim Abdülcabbar'la işte o dönemin en popüler isimlerinden. O da karateci. Hı hı. Kerim Abdülcabbar. Ondan sonra nedense ve burası da böyle tam bu ne denir? Ne? Çatı. Çatına Bruce Lee'nin bir tekme atar. Ve böyle ayağı da birazcık büyük olduğu için o ayağının izi çıkar ve ona bakarak söylenir Bruce Lee ama konuşarak söylemez. Diye böyle bir söylenme. Böyle bir inleyerek hafif. Artık İlenme o... aslında o bir taraftan. Evet. Bir de Bruce Lee'nin bedduası geçer diye biliyorum ben. Tabii. Mesela oraya böyle bir ayak izi yapıp öyle sokaklara çıkabilirsin. Kerim Abdülcabbar'dan da tekme yedim geldim dercesine. Aslında çok güzel tişört fikriymiş o. O tip 30 şey. Yıl önce evet. Olsun canım yine bir ona benzeyen bir şey. Bir düşüneyim ben bunu dur. Yaşar'la devam edeceğiz hemen ardından da 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetlere devam edeceğiz. ...105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Programın başında hatırlatmadık, tekrar hatırlatalım. Hatırlatmadık, sonra geç hatırlattık, tekrar hatırlatıyoruz o yüzden. Telefonumuz 444-2406, elektronik posta adresimiz beraberveSoloSohbetler@gmail.com. Ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo diyoruz ve gündeme bakmaya devam ediyoruz bir taraftan. Ne kadar hızlı geçtik aslında çok önemli konuları. Mesela? Hızlı hızlı geçtik. Mesela Kerim Abdülcabbar'ın ayak numarası. Hiç konuşmadığımız bir konu. Hızlı, önemli ama daha doğrusu üstünde durmadığımız. Yok canım onun gibi değil. Yani bir sürü konudan bahsettik. Şöyle bir bakıyorum küçük küçük notlar almışım güzel defterime. Çünkü biliyorsun hafta başında güzel bir defter aldım. Hı hı. Çok şık kalemler aldım. Bunları da programda kullanmak herhalde en büyük hakkım. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum? Kimse bu hakkınızı gasp etmeyecek Oktay Bey. İçiniz rahat olsun. Ve çok önemli konular konuştuğumuzu söylüyorsun. Çok daha önemli konular da sırada bekliyor ama bir dinleyicimiz de hatta bekliyor galiba. Birazcık daha ayrılmasın sevgili dinleyicimizden isteyelim. Şu anda bizi duyuyor büyük ihtimalle o. Hı hı. Ama biz onu duymuyoruz. Bizi değil mi? Duyuyorsa lütfen hattan ayrılmasın. Eğer bizi duymuyorsa zaten hatta yeri yok. Ne kadar güzel söyledin. Hattan düşer, radyosunu açar, radyodan dinlemeye devam eder. Ne kadar bir şekilde güzel dinlemenin yolları var. Diyelim. Ve şu anda evet mesajı geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ege. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Ben Bahri. Bahri Bey hoş geldiniz. Soyadınızı da alalım. Anlayamadım. Soyadınızı da alalım Bahri Bey. Soyadım Gençsoy. Bahri Gençsoy. Kaç yaşındasınız Bahri Bey? 29 yaşındayım. 29 yaşındasınız. İlgileniyor musunuz bu dövüş sporlarıyla? Evet. yaklaşık 3 sene falan yaptım. 2-2,5 sene karate, 1 sene yakında aikido yaptım. Aikido yaptınız. Bahri Bey, doğru mu söylüyoruz? Dövüş sporları mı diyoruz? Ne diyoruz bunlara? Savunma sporları mı? Nedir doğrusu? Savunma sanatları diyoruz. Dövüş sanatları mı diyoruz? Savunma sanatları. Savunma sanatları. Evet. Peki önce karate sonra mı aikido yaptınız Bahri Bey? Önce karate sonra aikido yaptım. Aikido'yu nerede yaptınız? Hepsini ODTÜ'de yapmıştım. ODTÜ'de yaptınız. Aikido yapan arkadaşım vardı benim. Daha doğrusu yeni öğrenmeye başlamıştı ve gerçekten spora aşıktı. Yani siz bunun bir sonu var mı bilmiyorum da siz bir sene yaptınız sonra bıraktınız mı? İlgilenmiyor musunuz yoksa öğreneceğimi öğrendim noktasında mısınız? Aslında bir dönem yaptım. 4-5 ay yaptım. Ondan sonra yaklaşık bir sene bıraktım. Sonra şeyi izlemiştim. Tom Cruise'un son samuray filmini izlemiştim. Onunla gaza gelip tekrar aikido yapmıştım. 5-6 ayda tekrar yapmıştım. Siz bir süre ilgilenip bıraktınız. Acaba o son hareketi, benim baştan öğrenmeye çalıştığım son hareketi öğrenip mi bıraktınız? Daha fazla öğrenecek bir şey kalmadı diye. Aikido aslında çok güzel bir spor. Ama öğrenmesi hakikaten zor. Yani pratik bir sonuç elde etmesi uzun sürüyor. En azından benim için uzun sürmüştü. Biraz da böyle hafif bir sağlık problemlerinden dolayı bırakmak zorunda kalmıştım. Son hareketi hem karate ile aikido'yu birleştirip kendim belki keşfederim diye umut ediyorum ama öyle bir fırsat şey olmadı. Fırsat bulamadınız. İş hayatının yoğunluğu, koşturmaca arasında son hareketi bulamadım diyorsunuz. Ama iyi, yani çocuk yaşlarda değil, üniversite yıllarında ilgilendiniz anladığım kadarıyla. Evet. Tam 10 sene önce başlamıştım. Nasıl oluyor başlaması buna? Şimdi Bahri Bey biraz anlatın bize. Yani bir gidiyorsunuz, kere, durup dururken tekmeler yiyip eve mi dönüyorsunuz? Ne oluyor? Bir kere başlamak için mesela bir arkadaşla başlamayacaksınız. O en büyük hata olur. Arkadaşla beraber başlayacağım derseniz o arkadaşınız ne yapar? Benim gibi böyle bir dönem arkadaşınız yüzünden gidemezsiniz. O yüzden gideceğim deyip gidiyorsunuz. Hatta hiç arkadaşlarınıza haber vermeden ya ben bu akşam bir şeyimiz var falan diyerek bir süre öyle başlamak lazım. Gizli gizli galiba. Gizli gizli olabilir. Ama bir süre sonra arkadaşlarınız fark ediyor çünkü onlar da ufak hareketler yapınca ne yapıyorsun falan diyorlar. Özellikle aikido'da bunu çok yapılabiliyor. Aikido'da hemen bir iki hareket öğrenip ha büktüm falan diyor. Aa öyle mi? Evet, aslında yapmamak lazım. Yapmıyorum ben de tabii çünkü yasak, yani dojo dışarısında bunları yapmak yasak. Yapan arkadaşlar oluyor diye görmüştüm. Dojo dediğimiz okul aslında değil mi? Okul, evet. Dojo, yol. Yolun eğitimde gösterildiği yer. Dojo. Sadece Aikido'da mı söyleniyor dojo diye yoksa öyle bir kavram mı? Yok, karate dojosu. Ha, karate'de de. Karate do aikido diye geçiyor. Karate'nin yolu, aikido'nun yolu. Ha, evet doğru. Oradaki yıllarca do'yu el dedi Fahir bize. Yok. Kare tel. Tel kare çıplak. Kare çıplak tel. Do da yol. Tamam, yıllarca yanlış anlattı demek. O zaman ben mesela şimdi kare samuray desem çıplak samuray mı demiş oluyorum? Kısıtlı Japoncamla da terbiyesiz bir şey demeyi başaratamadım. Ve bu ifadenin sadece seni bağlayacağını da bizi dinleyen samuraylara ben şimdiden duyuruyorum. Evet doğru. Siz nasıl özendiniz peki Bahri Bey karateye, aikido'ya? Ya benim özenme şeklim böyle genel bir hali hazırda bir öfke olduğu için içimde. Ya işte ya kendimizi korumayı öğrenelim, bu çok kötü bu dünya vesaire, bir öfkeyle bir başlıyorsunuz. Ne kadar garip bir açıklama yaptınız evet, bu arada. Evet, Bahri Bey hiç de inandırıcı değil. Sakin sakin konuşuyorsunuz. Bir de şey, yani benim içimde bir öfke olduğu için her zaman. Yani öyle bir merak. Gerçi karateye özenmemek diye de bir şey yok herhalde. Yani özentiyi bir adım ileriye taşımış insanlardan, erkeklerden yani, biri de diyebiliriz öyle aslında. De daha önce de konuşmuştuk programda, bilmiyorum. Özenti deyince böyle bir, ya da özenmek deyince negatif bir anlam oluyor ama bazı şeylere de özenerek başlıyor insan. Özenerek geliştiriyor bazı şeyleri. Yani ama siz 29 yaşındasınız. Hani yaşça bizden küçüksünüz, benden de küçüksünüz ama sizin zamanınızda da vardır muhakkak. Şimdi o kadar yok mesela. Karateli filmler diye bir şey vardı benim çocukluğumda. Niye Matrix yani, var canım? Ya şimdi kim karate anlayışı işte o değil ama yani ipli karate var doğru. Jiu-jitsu öğrenemiyor mahalle arasında çocuk. Ama biz çocukluğumuzda karateli filmleri izleyip Bruce Lee taklidi yapardık sokak oyunlarımızda. Yani başka da bir şeyden özenilmiyor gibi geliyor bana, bilmiyorum. Yani böyle mahalledeki işte bir takım abiler mi anlatıyor yoksa nasıl oluyor bilmiyorum da Bahri Bey onun için sordum. Üniversite yıllarında mı başladınız siz özenmeye? Evet, üniversite 1'de. Aslında öfkeyi dedim onu bitiremedim. Karate çok güzel o öfkeyi alıyor. Yani canın çok tatlı olduğunu görüyorsunuz ve bir anda böyle bir sakinleşmeye başlıyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Biri gelir ağzını burnunu kırarsa artistik yapmana hiç gerek yok. Canın çok tatlı ya, diyor çünkü sen. Aynen, mesela şey hissediyorsunuz. Mesela böyle sokakta birisine çatayım gibi hislerden uzaklaşıyorsunuz. Yani bu adam bana çatsa ben özür dilerim, uzaklaşırım oradan demeyi hakikaten size biraz döverek, birazcık felsefesi anlatarak çok güzel bunu aktarıyor. Yani. Bunu döve anlamda... döve kafaya sokuyorlar anladım. Aynen öyle. Can çok tatlı çünkü. Azıcık böyle hafif yumruklarda bile bayağı bir ağrı çekebildiğiniz için. Öyle yani ne gerek var? Niye tartışayım ki? İşte niye kavga edeyim? Gibi bir felsefe. İçinde zaten var olan felsefeyi de pratik yollardan öğretebiliyor. Peki mesela bir çocuk, yakın arkadaşınızın çocuğu. Siz evli misiniz bu arada Bahri? Yok, hayır. Yok, evlisiniz. Peki böyle evli olan bir arkadaşınızı düşünün. Onun çocuğu böyle bir şey yapsa, bu tip bir şeye merak salsa. Onu nasıl... Ben jimnastiği öneririm. Çocuklara çok fazla karate vesaire tür şeyleri aslında önermem. Jimnastik, bale pratik geliyor. Baleyi çok iyi bilemiyorum ama jimnastik gerçekten pratik bir spor. Bütün sporlara böyle bir altyapı hazırlayabiliyor küçük yaşta. Çocuğu esnetebiliyor. Ben küçük yaştaki çocukların karatede çok ben kendi görüş açım çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Peki şimdi tabii siz de belki çok da hakim olduğunuzu iddia etmiyorsunuz ama şey sormak istiyorum. Başladınız. İlerledikçe ne oluyor? Yani yeni yeni hareketler mi öğreniliyor? Lever geçiyor. Yer kung fu oyunu gibi ya, daha zor hareketler mi öğreniliyor? İnsan bedenine daha hakim, daha karmaşık şeyler mi yapılıyor? Daha hızlı mı hareketler yapılıyor? Ne oluyor? Aslında şöyle bir laf var. Karate'de ilk öğrendiğiniz şey böyle düz yumruk atmak. Hı-hı. Ve en son öğrendiğiniz şey de düz yumruk atmak. Yani o süreç içerisinde o yumruğu nasıl doğru atacağınızı daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Vücudunuzun kontrol gelişiyor. Hani ilk attığın zaman özellikle mesela bende oluyor, birçoklarında da olur. Bir katılık durumu oluyor. Yani tabiri caizse öküz gibi böyle şey gibi. Öküz gibi kuvvetli anlamında kullanıyorsun anlamında. öyle diyelim. Çok katı oluyorsunuz ve o katılığı aşmanız gerekiyor. Yani daha esnek, daha akışkan hareket yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Tabii ki ilerleyen dönemlerde daha ileri hareketleri de gösteriyorlar ama pratikte özellikle turnuvalarda kullanılan hareket sayısı aslında çok çok da fazla değil. Temel hareketler yani çok artistik hareketlere evet. Gelmiyor gibi mi anlayalım? Artistik bunu? Hareketler öğretiliyor. Kata denilen bu çizilen şeylerde falan çok güzel hareketler var. Hı hı. Ama genelde işin pratiğinde komite dediğimiz dojo içerisinde ya da dışarıda müsabaka şeklinde olan karatede çok fazla şey harekete ihtiyacınız yok. Çok çok ayrıntılı hareketlere ihtiyacınız yok. Temel hareketlerle bu şeyi götürebiliyorsunuz. Ama tekniğiniz ve duruşunuz gerçekten değişiyor süre geçtikçe. Peki bu dövüş ne, savunma sanatlarının çok temel farkları var mı işte? Hani galiba judoyu ben biliyorum şey olarak. Judoda vurmadan ziyade rakibin ağırlığını ona karşı kullanma mıydı temel anlayışı? Böyle hani daha vurmadan ziyade atma tutma devirme düşürme üstüne bir spor. Judoyu evet. Biraz daha iyi ayırt edebiliyorum da. Karate, kung fu, jiu-jitsu artık diğerleri nelerdir bilmiyorum mesela ama. Mesela Matrix'te gördüğümüz jiu-jitsu. Değil mi? Yanlış bilmiyorum. I know kung fu diye kalkıyordu şeyden Matrix'ten. Yok, I know jiu-jitsu diye kalkıyordu. Jiu-jitsu diye kalkıyordu. Orada da mesela jiu-jitsu ne? Gerçi çeviriye göre değişiyor. Jiu-jitsu hangisi mesela? Hangisi? Hiçbir fikrim yok benim. Ne farkı var kung fu'da? Açıkçası ben onları karşılaştıracak kadar bilmiyorum ama karate ile aikido'yu birazcık karşılaştırabilirim. O da birazcık daha bir maçlık olur. Nasıl peki? Bizim için değil. Yani bizim için değil evet. Biz daha hiçbir şey bilmiyoruz bu konuda. Aikido'cular düşünsün haddini aştı diye. Biz ne biliriz efendim diye aradan çekiliriz. Sonuçta yani. Aikido'da bir savunma sanatı olduğu için bunu bir saldırı olarak algılamadıkları sürece sorun yok. Size tabii. De gelip dövmezler diye tahmin ediyorum. İyi aikido'cular. Tanıyanlar var. Yani siz bir şey yapmazsınız tabii ki. Çünkü benim aikido hakkında tek bildiğim şey karşıdakinin yaptığı hareketi alttan almak. Alttan almak ve uymamak diyebiliyorum. Bilmiyorum yanlış mı? Çoğunlukla doğru aslında. Yani tarz olarak bir duruyorsunuz, aikido'da duruyorsunuz aslında. Hani bir hareket başlangıcı çok fazla yok. Yani aikido'da yumruk atmayı falan çok fazla göstermez. Karate'de ilk yapılan şey yani yumruğu nasıl atarsın, işte aşağı yumruk, yukarı yumruk, bunlar nasıl yapılır, bunları gösteriyor. Ama aikido'da yumruk yani ata yapan kişinin hareketi eğitimin en azından benim geldiğim yere kadar öncelikle olmuyor. Yani o daha basit, yani üzerinden çok fazla durulmayan hareket oluyor. Bunu daha çok karşılamaya gösteriyor aikido. ve şey çok doğru. Karşı tarafın hareketinden moment alıp momentum alıp onun üzerine hareketi yapmayı öğretiyor. Karate daha çok yani vur, kaç, kendini koru, gardını al, tekrar vur. Bunun üzerine kurulu. O zaman Aikido hareketi bir seferde bitirmeye çalışıyor daha çok. Öğrettiği şey. O zaman iki Aikidocu galiba birbirini alt edemez gibi bir durum da söz konusu değil mi? Yani sağlıklı olmayan bir spor zaten. Felsefesine biraz aykırı. Yani iki Aikidocu zaten yan yana geldiği zaman niye kavga etsinler ki gibi bir felsefesi var. Kol kola girerler diye biliyorum ben. Peki Aikido'da sabit bir şey de var. Ne çok sorumuz varmış. Bir sabit alet var değil mi? Şimdi yanlış bir ifade kullanmayayım. Nedir o şeyin adı? Zopa var değil mi? Evet, zopanın adı. Sopanın ismini şimdi şey yapamadım. Neydi? Katana değil tabii. Katana. Katana mı? Yok. Katana gerçek kılıç olanı. Kılıcın tahta olanı var. 3 boy oluyor. Küçük bıçak şeklinde kılıç kadar boyu olan. Bir de tamamen dümdüz bir sopa oluyor. Ama gerçekten şimdi üçüncü ismini unuttum. Ama öyle bir şey yok değil mi? Aikido dışında başka bir, bu yakın dövüş sanatlarında öyle bir yardımcı, sabit kişinin yanında duran bir şey yok. Mamchuko var mesela, bu... o olduğu zaman. Mamchuko. Şeyde sanırım var, bu kılıç sporları var ya, yine uzak doğu kılıç sporu. Hmm. Onda da aynı aletler kullanılıyor yanlışım yoksa. Peki, çok teşekkür ediyoruz Bahri Bey. Şunu da soralım son olarak. Mesela iki dövüşçüyü izlerken bir kung fu müsabakasını izlemek mi daha eğlencelidir sizce? Aikido mudur veya başka bir dövüş tekniği mi? Aikido'nun zaten çok fazla bir müsabakasını ben göremedim. Teknikleri izleyebiliyorsunuz videolarda. Eğlenceli anlayışına göre aslında bu Ultimate Fighting falan çok eğlenceli olabiliyor. Ne? Daha... Hangisi? Ultimate Fighting Channel diye bir yabancı kanal var. Hı hı. Bayağı pataküte giriyorlar birbirlerine. Aslında eğlence anlamında. Pis kavga. Eğlence yani. Anlamında o. Seyirli kavga. Sokakta kavga seyretmek gibi bir şey diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Karate çünkü çok fazla anlayamıyorsunuz. Ben müsabakanın içerisinde kendim anlayamıyordum. Onu örnek vermek istiyordum. Hani karşı tarafın duruşunu az önce şey dediniz ya. Karşı tarafın hareketine göre, kondisyonuna göre savunma yapabiliyor insan. Evet. Yani aslında çok kısa sürüyor karate doğu hareketler ve ben o kadar kötüydüm ki karşı tarafın hangi hareketi yaptığını göremiyordum bile. Dur ya adam, diye mi geçiyordum müsabak olarak? Hani yaptıktan sonra vay be adama bak, öndeki ayağını kaldırıp benim kafamın üzerine topuğu da vurdu. Yerdeyken söylüyorsunuz tabii bunu değil mi? Gibi. Öyle olunca zaten birazcık da bir moralimi bozan oydu. Karateyi bırakma sebebim de oydu. Ben ayağımı o kadar yükseğe kaldırıp bu hareketi bu kadar iyi yapamıyorsam yapmayayım gibi bir duruma gelmiştim. Karate falan o anlamda müsabakalarında çok ince oldu ve puan alma şekilleri çok az olduğu için çok fazla eğlenceli olmayacaktır herhalde bilmeyen için. Yani çok daha teknik bir şey diyorsunuz. O eskrim seyretmek gibi bir şey. Yani şimdi bir filmde kılıç dövüşünü seyrediyorsun, masalara çıkıyorlar, adıcılarda sallanıyorlar ama eskrimi izleyince tak tak tak iki hamle puan yazıldı gibi bir şey oluyor. Bilmeyene peki bu müsabaka izlemek zevk verir mi? Sizin fikrinizi soruyorum. Yani işte onu demeye çalışıyorum. Hakikaten iyi çok iyi müsabakaları da gördüm. Onlar da bile sıkıcı olabiliyor. Hani Dünya Kupası finali gibi. Savunmaya yönelik bir şey, duruma geldikleri zaman onlar da çok eğlenceli oluyor. Bu arada ne oldu? Geçen araba su mu sıçrattı size bu? Ne oldu? Bari böyle bir tadınız kenarda kaçtı. Duruyorum ama bir hırslı bir şekilde geçti. Ama ne kadar sakin. Hep Aikido etkisi bunlar. Aikido'nun karatenin etkisi tabii canım. Yani yoksa canlı yayında çirkin bir küfre maruz kalacaktık. Çok hem biz hem dinleyicilerimiz ama Aikidocu olduğundan hemen olgunlukla karşılayabiliyor bu durumda. Bence en güzel mesajı da almış olduk. En güzel cümleyi de bu yaşadığımız, canlı canlı yaşadığımız örnekle görmüş olduk. Bahri Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, hoşçakalın. Esas sormam gereken soruyu galiba unuttum sormayı. Başka dinleyicimiz vardır belki, ona sorarız. Jackie Chan'la ilgili bir şey soracaktım. Jackie Chan mi yener, Bruce Lee mi yener, onu mu soracaktın? Haydi yani Jackie... Koşuda kim geçer? Jackie Chan'i izlerken artık bilmiyorum, Jackie Chan'ciler var bir tane. Bir de Jackie Chan'ciler var. Bir de Jet Li'ciler var artık yeni dönem. Jet Li'de Jackie Chan sempatisi yok. Yani Jackie Chan izlerken... Ama Jet Li hep kötü adam oluyordu zaten. Şey gözüyle mi bakıyorlar Jackie Chan'e? Ne bu maskaralık mı yapıyor diye mi bakıyorlar, yoksa abi adamda ne teknik var falan diye mi bakıyorlar, onu çok merak ediyorum. Aynısını da Van Damme için de soracağım. Ben anlayamadım. Bir daha sorar mısın soruyu? Yani şimdi Jackie Chan'i izleyen bir ne diyelim, savunma sanatı sporcusu. Tamam. Şimdi Jackie Chan bu işe hemen bir tane karikatür vardı. O kadar güldüm ki ben ona zamanında. Şeydi. Ondan sonra vur gibi yapıp burada hanımefendinin işte orasını elliyorsunuz, burasını elliyorsunuz falan diye bir şey. Sporcu da şeydi. Jackie Chan'in kursuna gelirsen, karate kursuna gelirsen de örteceği bir olur diye bir şey. Yani Jackie Chan'de inanılmaz bir şey var. Şov. Karate tekniğinden öte inanılmaz bir şey, kondisyon var. İşte merdivende cambazlık aslında, sadece dövüş de değil. Merdivenden çıkayım, oradan ters düşeyim, ağzımdan bana vururken sigarayı hop diye yutayım. O yüzme yaklaşınca sigarayı böyle şey yapayım falan gibi numaraları var. Tamam. Ama bir taraftan da işte karate marate bir şeyler de yapıyor ya. Bunu izleyen gerçek karateciler, sporcu karateciler şey diye mi bakıyor? Bu ne ama maymun hareketler yapıyor falan diye mi bakıyorlar? Abi adam onu nasıl komik bir hale getirdi, bilmem ne hareketi. Biz bir haftadır çalışıyoruz, ayağı nasıl kaldırıyor, ne kadar hızlı kaldırıyor falan diye mi bakıyorlar? Bence merak ediyorum. İşte o karatecinin durduğu yere göre değişir yine. İnsanın daha doğrusu. Karateci olmak orada bir şey değildir. Karateci dışındaki bir karakteri belirler onu. Mesela Jackie Chan'ı öyle ne palavra adam şu Jackie Chan diye seyreden de vardır. Vallahi çok komik şu adam ya diye seyreden karateci de vardır. İkisi de vardır. Yani karateci olmasına gerek yok. Yani normal izleyiciler de öyle. Çok beğenen adamlar var. İşte beğenmeyen adamlar var Jackie Chan'ı. O yüzden bence karateci olmasıyla da şey yok. Çok alakası yok. Takip edilemiyor bir kere her şeyden önce Jackie Chan. Doğru. Merdivenin arasından geçme. Merdivenin o basamakları arasından geçme. Duvara dayanan merdivenden bahsediyorum. Hı hı. Hani böyle sabit apartman merdiveni değil. O tahta merdivenin basamakları arasından geçme diye bir şey yok karatede. Ama Jackie Chan yapıyor onu. Yapıyor ve yakalanmıyor bu merdivenle olduğu zaman. Murat Topuz hattımızdaymış. Merhaba Murat Bey. Merhaba Ege Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Murat Bey merhaba. Bana niye merhaba demediniz? Çünkü merhaba Oktay. Yani biraz üzülecektim. Ben kırılacaktım yani. Ben de... Yok canım. Doğum günün vardı ya. Sen sıranda sağ olduğu için de Ege'nin doğum gününü bekliyorsun. Yani benim doğum günümde... Ege'yle. Benim doğum günümde benimle konuşuluyor. Diğer her gün Ege'yle konuşuluyor. O mu yani? Tamam. Murat Bey dostumuzu düşmanımızı ayırt edelim. Onun için sormuştum. Evet, buyurun Ege Bey ile konuşacaksınız. Ben bölmeyeyim sizi, çok özür dilerim. Murat Bey var mıdır sizde numaralar, karate numaraları? Yo, ben çocukken biraz judo yapmıştım. Judo biraz fazla yani fazla yapmışsınız. Şeyle tutmayla olduğu için bir süre sonra bıraktım yani. Ben yaklaşık 1,5 sene gittim herhalde. Yükseklerden düşüyorsun işte, birisi seni koluna tutup daha savuruyor falan. Yükseklerden düştüğün için biraz da, o zaman da biraz kilolu olduğum için dolayısıyla sert düşüyordum. Onun için pek beğenmedim yani o zamandan. Ama Jackie Chan karate yapmıyor ben bildiğim kadarıyla. Ne yapıyor? Jackie Chan'ın yaptığı daha çok kung fu'ya doğru kaçıyor sanırım. Şimdi biz bilmiyoruz. Merdivenin içinden atlama hareketi Oktay'ın dediği öyle gibi. Öyle bir şey yok ki zaten. Veya merdivenin içine girip de sağa sola döndükçe o merdivenlerle şey yapma. Sonra suya girip o merdivenlerin kenarda kalması. Hop içinden dönüp ağzına sigarayla hop yaklaşıp o sırada kadının orasını burasını yanlışlıkla ellemesi, hangi sporda varsa onu yapıyor. Öyle bir şey yok. Veya merdivenin her basamağına bir düşmanını, daha doğrusu bir kavga ettiği adamı sıkıştırıp onlarla beraber Tokyo sokaklarında veya New York'ta gezme diye bir şey yok kung fu'da bildiğim kadarıyla. Öyle bir şey yok ama yani baz olarak yani alt yetenek olarak şey kung fu kullanıyor galiba yani bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum yani karate demiştiniz de ama doğru yani öyle bir şey yok, ne kung fu da var ne karate de var, o Jackie Chan'ın kendi zekasına bağlı az bir şey herhalde. Almanya'da var mı Türklerin yoğun olarak ilgilendiği böyle şeyler, kurslar? Ya da muhakkak ya vardır da. O zaman gittiğimde yani hatırlamıyorum, daha çok şey yapıyor bu kickboxing, onu yapıyorlar kickboxing, Türkçe'de kickboxing oluyor. Evet, evet. Kickbox. Evet, kickboxtan daha çok uğraşıyorlar ama ben o zaman judoya gittiğim zaman da yani 20-25 çocuk vardı, tek Türk bendim hatırladığım kadarıyla. Kickboxu da pek sevmiyorum, eldivenler falan var. Genel ama o da çok şey, enerjili bir şey. Van Damme kickboxçu galiba. Değil mi? Evet. Veya kickboxer diye filmi var. En azından onu biliyoruz. Öyle mi? Van Damme mı? Bildiğimiz kickboxçu da yok. Yani ben bir şey biliyorum. Steven Seagal'i biliyorum. Hı-hı. Sinema dünyasından. Tam neci olduğunu da bilmiyorum. Bir Lorenzo Lamas'ı biliyorum. Chuck Norris'i biliyorum. Michael Dudikoff'u biliyorum. Evet. Yalnız bayağı biliyormuşum ben de ya. Michael Dudikoff'u da biliyorum. Michael Dudikoff ninja. Ninja, evet. Öyle bir şey yok. Ninja öyle canım bir... adam. Yakın dövüş sanatı değil ya, ninja ne? Ninja meslek lisesinden mezun. Öyle mi? Tabii. Ek puan almış yani o zaman şeyde. Öyle bilmiyorum. Yani bizim esas işimiz ninjalıkta yani artık. Yükseğine... Karate'de işimizin bir parçası diye yapıyor. Yükseğine gitmiş mi? Meslek okulundan sonra? O kadar bilmiyorum. Galiba babasının işi dolayısıyla Amerika'nın pek çok bölgesinde dolaşmış. Her tarafta tabii yüksek eğitim alma şansı olmamış. Mesela Lorenzo Lamas'la hiç şeyle alakası yok. Okullu değil. O da tamamen dışarıdan. Dışarıdan mahalle kurslarına giderek ve sokakta oynayarak geçirmiş. Peki Murat Bey, çok teşekkür ediyoruz size de. Bir kez daha. Bir şey daha söyleyeyim. Bu Aikido'da da kullanılan 3 tane alet var. Dövüş aletleri. Adları Bokuto. Birisi Bokuto'lar şey oluyorlar. Uzun bıçak denilen adı. Daha uzun hani kılıca benziyor. Yani katanaya benziyor biraz. Evet. Ve ama şeyden dışı sadece odundan yapılmıştır yani. Bir tanesi de yo. O da uzun kılıca benzemeyen uzun sadece bir tane değnek. Nereden biliyorsunuz Murat Bey siz bunları? Vallahi bunları araştırdım demin. Aa, çok ya. gerçek bir dinleyici Murat Bey çünkü. Çok teşekkür ediyoruz. Programın eksik hakikaten olan kısımlarını araştırıp söylüyor. Teşekkür ediyoruz ayrıca özeniniz için. Sağ olunuz efendim. Siz sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Murat Bey'i de uğurladık. Karate ile ilgili, Aikido ile ilgili şeyleri ayrıntıları öğrendikten sonra evet şey yaptık, netleştirdik. Aikido ama daha çok şey, evet, orada o kılıç dövüşü var. O yüzden en havalısı herhalde odur. Diye yokmuş o ses daha ama çok çıkar. Şimdi sen bir karate do sporcusu olsan yumruğundan sesini çıkarmak zor. O yüzden Aikido'da zaten işte zopayla çıkar o. Ama o yüzden işte karateciler şey diye bağırıyor. Ada diye bağırıyor mesela. Çünkü yumruktan ses çıkmıyor. Doğru. Gerçi o tip bağırmalar da bilmiyorum, bana biraz ters geliyor. Sen karatede nesin ki? Zaten sen karatede yoksun ki. Karateci olsan sen. Yani ters geliyor ne demek? Senin sana Ege Bey'e ters gelen bir şey de yapmak istemeyiz doğrusu diyen karateci var mıdır? Benim karatede yok olduğumu iddia etmek de biraz şey oldu yani. Sert oldu sana evet, karşı. Evet hakikaten. Kazım Şen Ocak Twitter'dan mesaj göndermiş bize. Çocukken Nunchukan vardı. Nantuko yani. Yani Türkiye'de iki kelime var biliyorsun. Birisi sandviç. Nasıl yazılacağı herhangi bir şekilde net değil. Sandviçten sandviçe kadar değişik evet yazımlarını görmek lazım. Görmek mümkün. Aynı şekilde mamçika, nunchaku, mumçaka diye geçen şeyde de görülüyor. Kazım Bey de nunchuka diyenlerden. Nunchuka. Nunchuka diyen benim en yakın arkadaşım Nunchuka derdi ortaokulda. Hiç unutamam. Özgür kulaklar için nasıl. Bence yıllarda mamçika diye dolaştım. Ama sonra numçaku. Numçaku. Numçaku ama. Num mu? Hı-hı. Hayır canım, num değil. Numçaku değil mi? Bilmiyorum şimdi. Bak şimdi bir şey daha çıktı. Dur arayalım onu internetten buluruz. Bir harfi sabitleyelim bari ya. Bir en son K'sı sabit galiba. K ve A. C'si var evet. Nunchuka. Nunchuka. Nantupu. Nunchuka. Yani K ve A dışında bütün harfler değişebiliyor. Emin olduğumuz başka bir harf yok. İpten sayılır mı diyor dövüş sanatlarıyla ilgisi. Neyden? Nunchaku olmuş. Ha. Sayılır tabii, sayılmaz mı? Bahri Bey'e selam ederim. Elektronikte lab raporlarından faydalandık 5-6 sene önce bu bölümde diyor. Bahri Bey. Demek çalışkan bir öğrenci. Çalışkan öğrenciymiş hakikaten. O karate sinirini alıyor, ne yapıyor? Güzel inci gibi bir yazıyla notlar alıyor ve ben en çok üniversite hayatında ona özendim. Notları fotokopi çekilenler vardı ya. Evet. Yani onlardan olmak o kadar havalı bir şey ki. Hakikaten çok havalı. Bir de bunu radyoda duymak, o ismi çok enteresan olsa gerek. Hakikaten şimdi yani. Şimdi dinleyicimiz Kamil Bey miydi? Bahri Bey. Bahri yani... Gensoy. Nereden tanıyorum ben bu ismi? Nereden hatırlıyorum? Bizim notlarda ismi olan kişi. Gerçekten enteresan olmuş. Bizim mesela işte ekonomide bir kız vardı. Sen hiç öyle olamadın değil mi? Ben hiç olamadım canım. İsmi yazan adam olamadım. Onlardan birini tanıdım yani çok. Hande mi? Hande değildi. Hande'nin arkadaşı vardı ve onun ismi yazılırdı. Notları gelmiştir diyerek. Fotokopicide. Ve şeyden rahatsız oluyordu kız. Defterin sağa sola alınması falan, çünkü inci gibi yazıyor. Ve millet, ay bir fotokopi çektirebilir miyim derken, onun davrandığı kadar güzel davranmadığı için ders çıkışında kendi götürüyordu fotokopiciye. O bunlar kalsa isteyenler buradan çeksin falan diye şey yapardı. Yani hani, bir kopya da onlar için yazıyormuş. Ne yaptı bilmiyorum. Akademik kariyer mi devam ediyor yoksa iş dünyasında fırtınalar mı estiriyor bilmiyorum ama ilk kitabını yazmıştı işte o aslında. Güzel bir defter tutmak, herkese fotokopi çektirdiği bir defter tutmak bir ekonomi kitabıdır yani sonuçta. Bence akademik kariyerde çok başarılı olacaktır o. Tercih etmediyse bir kez daha düşün derim ben burada. Bizim de vardı canım bölümde herkesin takip ettiği ve birinci sınıfta, birinci sınıfta olmuyordu genelde, bölüm derslerinin yoğunlaştı. İkinci sınıftan itibaren ikinci sınıfta da aynı ismi gördük. Üçüncü sınıfta da aynı notları gördük. Aynı kişinin notlarını. O kişinin üçüncü sınıftaki ruh halini de o notlardan anlayabiliyorsun mesela. İşte defterin kenarına ne yapmış, ne çizmiş, nasıl bir not almış, ne yazmış. Gerçi o tip adamlar da öyle defteri amacı dışında kullanan adamlar değil. Tabii canım, hiç karalama olur mu öyle defterlerde? İşte onun kardeşi falan varsa hani daha özel yazılarını mesela getiriyordu. Biz şanslıydık. Onun kardeşi de bizim bölümümüzde okuyordu. Ama bütün bölüm öyle. Yani ama şey enteresan tabii. Kamil Bey'in rastladığı, demin yaşadığı olay. Notların üstünde gördüğü, ismi gördüğü adamı radyoda duydu. Ne kadar güzel. Keşke tanıştırsaydık. Bir efsaneyle tanışmak gibi bir şey. Tabii ama canım, efsaneyle tanışmak gibi. Ben esas şeye özeniyorum. O da çok havalı bir durum. Ya o notları yazıyorsun. Birileri senin sayende bir şey. Senin bilgini aslında onlar. Daha doğrusu senin öğrendiğinden biraz daha az öğrenerek insanlar bir yere varmaya çalışıyorlar. Senin öğrenmeni taklit ediyorlar. Ben şeyleri de çok gördüm. İşte o kızın arkadaşları kıskanıyorlar. Hani nasıl kızlar arasında böyle bir şey olur. Aldığı tokayı kıskanır. Ne bileyim, bir davranışını kıskanır. Hemen aynısını yapar. Özenir mözenir. Birbirlerini kıskanır, taklit ederler falan. Evet. Onu taklit eden kızlar vardı. Aynı defterden alıyorlardı. O çünkü mesela şey, fotokopiye yansımıyor ama hiç üşenmeden renkli keçeli kalemlerle başlıklar yazıyordu. Alt yazılar, ne bileyim işte notlar tutuyordu falan. Bazı kelimeleri vurguluyordu falan. Ve çok akıllı işte yani. Dersi dinlerken hangi kelimenin hangi renkte vurgulanması gerektiğini de bilerek dinlediği için süper bir insandı. Ve arkadaşları da aynı kalemlerden, aynı defterlerden alıyorlardı. Hatta derste şey yazıp sonra temize geçenler vardı ama marka olamadılar işte. Öyle güven veremediler. Hiçbir şekilde daha güzel defterler, daha güzel grafiklerle süslediler ama kimse onların defterlerini şey yapmadı, fotokopi çektirmedi. Yani çok acıklı bir şey. Ne kadar şanslısın. Yani öyle bir kişiyle aynı dönemde okuduğun için. Gerçi bu şans mıdır, şanssızlık mıdır bilmiyorum ama buna, öyle buna şahit olmak bence herkesin yaşayabileceği bir olay değil. Öyle yani, bir kişiyle aynı dönemde okuyabilmek için 2 sene okulu uzattım ben Oktay. Ha, bekledin yani. Tabii. Kazandıktan sonra. O tarihi kişiyle tanışabilmek için. Onu hissetmek de bir yetenek avcılığı gerektiriyor aslında. Yani öyle bir, bekleyeceksin 2 sene. Öyle boşu boşuna bekleyen 2 sene kaybetmiş arkadaşlarım var benim. Valla bu işten çünkü beni övecek bir şey çıkarabilmek de sadece senin yeteneğine kalmıştı. Tebrik ediyorum ben de. Steven Seagal ile ilgili Rygaard bize şöyle yazmış. Steven Seagal Aikido hocam. Aynı zamanda Wing Chun dersleri de alıyor. Bu Wing Chun da Aikido'nun tersi gibi bir şey. Ne kadar çakallık var, eklem kırma var, pekmez akıtma var. Bunlar Wing Chun'da var. Çok mantıklıymış o zaman Aikido ile beraber bu yönde eğitim almak. Kendi içinde bir mantıktan bahsediyorum tabii. Herkese mantıklı gelecek diye bir şey yok. Kung Fu kökenli bir dövüş sanatı spor değil. Sifu'su da, Sifu nedir? Baş öğretmeni. Evet. Bir Türk. İsmini de vereyim mi buradan? Kimmiş? Sayın Emin Boztepe. Ne olacağı belli. Yani bu tam anlamıyla dövüş olarak çıkmış. Yani savunma sanatı falan diye spor olarak görmeyeyim bunu. Kung Fu'nun mu? Yok, bu yeni işte. Wing Chun. Ha, Wing Chun. Hı hı. Bu tamamen adam dövmesine. Aa, bizim. Aa evet, bunu okumuştuk gazetelerde ya. Sayın Emin Boztepe ile ilgili mi? Niye sayın diyorsun? Ne olur ne olmaz diye. Programımızın son dakika var ya. Şey yapmaz herhalde. Çok üstümüze gelmez. Emin abi Öyle söylemek istiyorum ben de. Emin abinin bulduğu bir şeyin olduğunu ben de biliyorum. Gerçi kendisiyle tanışmıyoruz ama şeyi de biliyorum ben. Steven Seagal'in, Steven'ın yani, Emin abiden çok dersler aldığını, hadi ya, çok şeyler öğrendiğini de biliyorum. Emin abinin çok emeği vardır Steven'ın üzerinde. Steven. Sevgili Steven. Sevgili Steven'ın üzerinde. Bu arada yalnız gerçekten Aikido'yla, demek ki Aikido'yu sahnede devleştirecek şey, Bahri Bey dinleyicimiz söylemişti ya, iki Aikido'cu öyle çok mücadele edecek bir ortamları olmaz onların falan diye. Demek ki Wing Chun, bir Wing Chun'cu, bir Aikido'cu esas şovu gösterecek olanlar diye tahmin ediyorum. Bu arada Steven Seagal'in de doğum gününü kutlayalım mı? Doğum gününü kutlayalım ve yaklaşık 8 sene komada kaldığı bir film vardı Steven Seagal'in. De, ama vücuttaki tek etkisi sakalların uzaması oluyor. Kaç sene komada kalıyordu orada? 8 sene, evet. 8 ve sene, o 8 sene içinde maaşı da tıkır tıkır yatıyordu Steven tabii Seagal'in. Canım yani öyle bir, ama sakalları kesmiyorlardı. Niye kesmiyorlardı onu bilmiyorum ama. Ve ben yoğun bakımda bunların yapıldığını biliyorum yani. Öyle bir uğraşıyorlardı. Steven Seagal'e mi dokunma? Komaya girerken söylüyor. Sakala dokunmayın demiş. Biraz bana şey gibi geliyor. Lorenzo Lamas falan kıskanıyordu bu Steven Seagal'i. Lorenzo Lamas'ın en dövüşçü önemli olduğunu ısrarla vurgulamana bir şey diyemiyorum. Nasıl? Dövüşçü canım. Yaz. Google'la istersen. Lorenzo Lamas diye yaz. Ben sana söylüyorum dövüşçüleri. Bir tane de kadın vardı. Kadının ismini hatırlayamıyorum. Sarışın bir kadın vardı. Ha, biraz çirkince. Biz çok güzeliz ya. Sayın kadın çok biraz şeydi. Hepimize yeter. Biz çok güzel olduğumuz için. Yasemin Hanım da Karate Kid izleyip, karateci var mı diye sormuştuk Twitter'da. Karate Kid izleyip hareketlerden gaza gelip denemeyle bacak diklerini koparan var diyor. Bu arada hemen Karate Kid lafı geçmişken yani Karate Kid'in de yenisini çektiler. Jackie Chan var. Jackie Chan hocası değil mi? Çin dahil dünyanın herhangi bir yerinde bu kadar ismi anılıyor mudur Jackie Chan'ın? Çok merak ediyorum ya. Bazı isimleri bir ısrarla vurguladığımız için Jackie Chan, Jackie Chan, Jackie Chan diye radyo açan da ne olmuş? Vurgulanıyordur ya. Jackie Chan gerçekten çok büyük. Amerika'da da çok büyük. Öyle bir şey var yani. O yüzden rahat olalım. Bir isme vurgulayacaksak çekinmeden vurgulayacağımız isimlerden biri Jackie Chan'dır yani. Tabii doğru. Lorenzo Lamas diyorsun. Bay Miyagi değil mi şey? Jackie Chan yeni Karate Kid'de. Evet. Çocuk kim? Çocuk da bilmiyorum, genç bir işte Lorenzo şey Lamas çıktı fotoğrafı. Lorenzo Lamas. Uzun bacaklarıyla göz dolduran aktördür. Şahin Tepesi'nde oynuyordu. Evet. Lorenzo Lamas orada zaten. Ondan sonra güzel bir çirkinde oynamış. Ondan sonra bir kısa bir televizyon dizisinde şey hakim rolünde oynamış. İşte bak, esas bunlar rahatsız olmamız lazım. Bu kadar Lorenzo Lamas hakkında bilgi veren program olduğumuz için. Ama şey olarak geçmiyor burada. Karateci olarak geçmiyor Sayın Lamas. Biz gene de Sayın'ı ekleyelim mi? Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz, dayak yememek için. Bunu da vurgulayayım. Yok yok. Var öyle bir özellik. O kadar bacak boyu olan bir insan karateci değil de nedir? Sana sormak isterim. O bacak bildiğim kadarıyla Hollywood'daki en uzun bacaklara sahip erkek. Yani ben Lorenzo Lamas'ın Breakdance filmini hatırlıyorum. Breakdance mı? Evet, aynı zamanda şimdi Lorenzo Lamas o zaman breakdanceçi mi diyeceğiz? Hayır. O senin dediğin şey ya, Lambada ve Yaşar Aptekin. Sen karıştırıyorsun. Biraz da benziyor ya Lorenzo Lamas da Yaşar Aptekin. Yani gençlik yıllarından bahsediyorum. O senin dediğin o. Öyle bir şey, öyle bir şey yok yani, breakdance diye bir şey yok. Yok ya, hakikaten breakdance filmi de var. Şimdi o zaman orada, Michael Dudikoff'a da bakar mısın be? Michael Dudikoff'a bakalım. Michael Dudikoff kim bilir ne kadar yaşlanmıştır. Hak geçmesin yani, Michael Dudikoff'a da bakalım be. Jackie Chan'e nasıl olsa her zaman bakarız. Michael Dudikoff böyle sivri çeneli, renkli gözlü bildiğim Michael kadarıyla. Dudikoff. İsmi ve soyadı gerçekten fonetik açıdan söylemesi zevk veren sanatçılardan biri. Kaç yılında Michael doğmuş? Michael Dudikoff. Kaç yılında doğmuş? Daha doğrusu Michael Dudikoff şu anda kaç yaşında? Şu anda 55 yaşında. Vallahi bravo Oktay. Kaç yaşındaymış? 56 yaşında. Vay be, Michael Dudikoff'la sanki her gün görüşüyorum. Michael Dudikoff. Dudikoff. Dudi. Ondan sonra ne yapmış? İşte bu gerçek karateci. Çocuk psikolojisi okumuş okulda. Efendim? Hı-hı. Ve seçmeli mi almış? Manken olarak tanınmış. Sonra da yavaş yavaş oyunculuğa başlamış. Ve en son filmi bakalım 2002'de Quicksand diye film. İzlemedik, izleyemedik. Nerede o güzelim İzle. Dallas'ta da oynamış bir bölümde. Bir bölümde oynar canım. Dallas'ta zaten bir bölümde oynamayan var mı? Amerika'da sanatçı olup da, daha doğrusu oyuncu olup da. Ama tabii en meşhur filmi Amerikan Ninja diye videoların alınmasını sağlayan filmlerinden biri. Gerçekten de çok havalı filmdi. Ben biraz kendimi şu yaz sıcaklarında serinlemenin en güzel yolu olan ninja limonata filmlerine mı? Limonata değil, ninja filmlerine veriyorum. Nasıl fikir? Çok güzel fikir. 3 tane ninja filmi izleyeceğim. Hemen ardından. Birincisi Amerikan Ninja olacak. Sonra ben Twitter'da bir sorarım millete en güzel ninja filmi ne seyredeyim falan diyerek. Atılgan Bey bu arada Twitter'da sorduk, Mamçıka mı Numçaka mı Mumçaka mı diye. Neymiş doğrusu? Mamçıka demiş. Yok, Numçaka demiş sordu. Atılgan Duygu. Evet, ben bir şeye vereyim kendime. Ninja filmine vereyim. Ondan sonra da şey izleyeceğim ninjalardan gına gelince. Bloodsport. Kan sporu. Teşekkür ederim Ege. Ben teşekkür ederim. Bugün sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetler de yine her akşam bu saatlerde olduğu gibi veda vakti geldi. Saat 20. Yarın akşam 18 ile 20 arasında yine beraber ve solo sohbetlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.